صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة بقرة دویم پارکی دیو سل شپگت یائم نمبر آیات مبارکنا زمونگ نوے درس سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عُكَلَ چِتَفُوسَ كَيْتَا سُنَا اے زما حبیب عبادی بندگان زما عنی زما د نزد والی اول ریوالی بارکی زکا تپوس د ذات بارکی نو عنی عن قربی و بعدی زما د نزد والی اول ریوالی بارکی نورتو فرمائی فإنی قریب چی بیشک از نزدیما اجیب دعوت الدائی قبلو مدعاد دعا کونکی اذا دعان کلچ مان دعا غواری فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو پکار دے چولت ویدئی قبلو الغما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او مَزْبُتَوْا كَلَكِيمَانُ سَاتِ پَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پار چدئی لارو ممی اغا مصالح د دین او دنیا تا ورمخ کی اورستو د روجی مسائل لی او پمنس کی دا آیات مبارک دا سرانو چې ظاهرا د ما قبل ما بعد سره مناسبت نشتا دیت زمون د مشایخ په اصطلاح کې ادخال الهی وی دا مسائل بیانای نو پمنس کی یودا سے خبرو کی چې توجه ال الله جوړ کی اباز علماء دربت وجد آویلی دلت دنی زیکت ذکر دے آیات مبارک کی او بندد روجی پزری اللہ تنزدی کی گی دلت ویز دعا قبلوم او دروجدارم دعا قبلی گی ایو حدیث کی راغلی خواغی کی علماء سندی کلام کڑے چې دروجہ دار دروجہ مات په وخت کې دعا قبلیږي اهلی علم وینه صحیح حدیث دا ده چې دروجہ دار ټول ورځ دعا قبلیږي کوم خبره مخه حالا ټول ورځ بس خو چې پښمنینه د دروجہ شنو عبادت او عبادت ده ټول ورځ درو جدار دعاګانې قبلي ندی کیم د دعا د قبلې دو ذکر دی او د روزدارم دعاګانې قبلېږي ایس خلقو د الله د حبیب نه د پوس کړو ویلی و قریب ربنا فننادی ام بعید فننادی اے د الله رسول آیا نزدې د رب زمونږ نو چې مونږ ور سره پټ پټ مناجات وکړو او کلری چې مونږ ورته आवाजونه او چغې وو نو الله دا آیات را لې ګلو الله فرمایي و اذا سالك عبادي کله چې پوښتنه کوي حبيب د تاسو نه بندگان زما عني زما د نزدېوالي لريوالي بارکي ځکه تفوز د ذات خداوندی نه نه نورته فرمای فإني قریب بشک از نزدېما د علم او د اجابت په اعتبار زدا ارچا سره د علم په اعتبار او د اجابت په اعتبار او ګور الٰه العالمین سمره دې زیدې رسو براشی ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله عزت مری در غونو نه بندگانو تزیات نزیما ګور کړه یو سړی یو شخص نزدې خود چا خبره اورینا او نه قبلې وې نزیم اجیب دعوت الدعا قبلو مدعا دعا کونکی نو قریبم دے او مجیبم دے لکر رستو براشی دا اللہ دو صفات دی صالح علیہ السلام قوم توی ان ربی قریبم مجیب زما رب نزدیم دے او قبل انکیم دے نگر ارچا سر نزدیم دے او دا ہرچا دوام قبلی دیو جن سواسی تو جوڑو للا ضرورت پاتے نشو یومی سڑی تا چاوی ویت چوی چی اللہ لواسی تی بن گوری او ذریعی بن لٹے نو تاسو ګور کوټه لچې خېځي اندر پایا او پوړی جوړوي کنا دا قرآن نو خبر اورته مون کوټه تا اندر پایا او پوړی ځکه جوړو چې زمونږو د کوټه په منس کې فاصله لا او الله تواسيتي ځکه نو جوړو چې الله مون سر نږدې ده فإني قریب او نحنو اقرب الیه من حبل الورید اللہ وی زد مرئی در گنو نزیات نزیم اجیب قبلو ما دعوت الدائی دعا دعا دعا کون کی دادان کلچ مان دعا غواری او یس سوک دینا امید اکی گنا اللہ دا کافر دعا قبلی ورد ابلیس دعائے قبول کړي الله په لعنت کو الله ورته په قهر او غضب دے او راشړی د جنت نا ګره ابلیس وای ک دمر غټ کافر دے خوشان دل پی جندو اورته ربي فانذرنی الی یوم یبعثون رب ماتا د قیامت دورځ پوره مهلت را کی الله په قهر او غضب دی او په لعنت کوي اواز سوالونه کوي قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم و اذا تا ته انتظار در کړه شوی دی تر ول شپې لای پوره نو ګره ابلیس او شیطانم ته سوالونه کوي چې د کفار او د شیطان سوالونه قبلې نو مؤمن دین او امید کیږي نا فل یستجیبو لی دو ترجمې دی سوچ ورته کوي یو معنا مو اوریدا فلیطلبو اجابتی لهم اذا دعونی ودی لٹوی دی قبلو الزما چکل دی مارا بلی ایچ ما وادو کا چی بندگانو ز قبلو الکم نو دی زما اجابت دی طلب کی ما دی رو بلی یاد آیات یو مانا داوا وی گور بندت چی مارا بلی نو زستا دعا قبلوم نو چی زد رابلم تم زما او منا فلیستجیبو لی اے فلیجیبو لی اذا دعوتهم الی الایمان و توا دیدی قبول والیو کی زما د دعوت چی زی مان او خپل تابدار ای ترابلم لکه دی مارا بلی او زد دی دعا قبلوم نوې بنده تم زما دعا او دعوت قبول کا زدي ایمان ترا غواړم او زدي خپل طاعت ترا غواړم لعلهم يرشدون زید پارچ دی لارو ممی د خپل مصالح د دین او د دنیا د پارا او خوچون کی خطاب مومنانو تا دین والیومنو بی کی ایمان حکم دے دیکھو مومنانو مراز تا دے والیومنو بی دی دی پما مضبوط و امیش ایمانو ساتی زکا مومن تا پا ایمان دا مضبوط والی حکم دے او پا ایمان دا دوام و استمرار و امیش والی حکم دے ادا وادا الله یوازې دې دې کې نه کړی رستو سورې مؤمن کې راشي وقال ربكم ادعوني استجب لكم استاسو رب حکم کړل چې مارو بلای او زستاسو دعاګانې قبلو ما یو دغه آیات کې الله د دعا امر کړی او د قبلې دعا د هکړي اس شرطونه پکې نشتا اگر چې نور نصوصو کې د دعا د لپاره شرطونه دي زموږ د لپاره فائدہ څه ده موږ مطلق په خپل اطلاق جاری کو او مقید خپل قید سره غنو موږ د لپاره مطلق خره شرط مرته پکې نشتا که شرطونه مخ وخت دي یا ودان لګرا نه کوي بای ویلی ادعونی استجب لکم ما روب لی زما در رب واد ده چی دعا بمقبلوم اگر اس شرط مرتبه کی نشتا اگر چی پنور نصوصو کی دعا ده پار شرطو نری ایوی کی یویون کی ہوئی چی اللہ خو واده کڑی الہ العالمین واده کڑی او مون خود واغان غواړو او مون غو نکتل چې قبول شي داغه حدیث کې جواب راغله دا حدیث دی د مسند احمد او مشکات شریف او نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ما من مسلم دعا اللہ تعالی بدعوت لیس فیہا قطیعت رحم ولا اسم نشتے و مسلمان چی دے اللہ نا دعا غواڑی او داد سل رحمی دا کٹکول ندا او داد گناہ دعا ندا إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال علاو پدی دعا باندې ته یو د دریو سيزونو نور کوي ها پدی دعا بس کوي یو پدریو سيزونو کې ملاويږي اما يعجل دعوته يا هو الله زر تر زر د دعا قبول کي او دې چې سوغاړي او له جولې کې واچي وَإِمَّا أَنْ يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ يَوَرْتَ آخِرَتْ لَجَمَكِي د پزورګونو سوالونو او کل خوشيونه قتل نو پرز د قیامت ورته رب العالمین وای اے زما بندا تا دادا دعاګانې غوښتې وي او دا غیس اثرات دی دنیا کې نو کتلی وګور دا دمر بدلی دی د دعاګانو دی وای دا بدلو د جنت او امیشا او دایمی فائدو ته جوړی نو سړی بوئی کاش چې معصوم ر دعاګانې کړې او دی یویس اثرات مم په دنیا کې نوې لیدلې او د دې امیشا ورځې د پاره ماته الله جمع کړې وې او درې ما خبره دادا و اما ان يدفع عنه من السوء مثلها اې دې غواړي یو خیر خو یو غم او مصیبت پر روان دې الله ته غدف کی اې دې یو خیر غواړي خو یو بل غم مصیبت را روان دې ځکه تقدیر خپل پرده کې دې مولا پته نه لګي نو الله ته دې دعا په ذریعہ باندې مصیبت دف کی ایو مثلا د لمخ کې متي راو اې دې پر وګورئ دا زر چې دعا قبول شي دې کې د بنده خیر دې کله وخت پکې وي وګور ما یو زلو جړل سه حاجت مې دې نو کو پورا شم بس جڑا بس فا اکی یو کال پوری آغا تکلیف دے نو یو کال پوری اللہ تجارم او دا جڑا او دا جزی او دا خپل خالق او مالک نسوالو نکل دا خود ټول بندگی نچوڑ دے دا ټول عبودیت نچوڑ دے دا باز اللہ والا یو خبره کړي وی باز اولیاء وی چیرا الله زموږ دعا نه قبليږي وای رب کریم ما ته ز بنده دا جړه خون را کوي هر بنده نه وجاړي او خلا تا دا دعا عاجزي ده ادي په لګورې بازي د لوی لوی خلقو دعا غانو کيم سور سور کلو نه وي تاسو له پرون تیر شول ابراهيم عليه السلام وای ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ورضا غواړي بعض علما وي د دعا او د دې د اثرات او سرګندې دو په منځ کې 2000 کال دی خلیل دعا غواړي 2000 کال پس خاتم النبیین علیه السلام الله په مکه مکرمه کې پیدا کو او ست سوره یونس کې براشي سړې بڑ څنګه یې نه په دعا غوښتو کې یوسف موسی علیہ السلام دعا کوي هارون علیہ السلام په امین کوي دا چې وسوب پیدا کوي چې موسی کلیم الله غن ته جولې غړولې او رب ته جاړي او د هارون علیہ السلام غن ته عظیم شخصیت په امین کوي رب کریم وی قالا قد اجيبت دعوتكما الله وی اے زما دعاړو پیغمبرانو دعا مو قبول شوا دغه آیات دلان له علماو لیکلي وی د دې دعا اثرات سلويخ کال پس سرغن شوي دي سوره سلويخ کال پس سرغن شوي نو کله ګوره خیریم لګي دعا م لګي خوده کی وخت شوي نو سړی دې څنګهږي نه دای دایو وای چاله چې د صحیح دعا غوښتو دروازه کولاو شو ذل د رحمت یو دروازه را کولاو شو بل علماء لیکلي دعا د پاره شرطونه دي نو ځنی وخت شرطونه کم وي یو خوراک حلال له د آرام خور دعاګانې الله نه قبلې لکه او حدیث کې راغلی رجل اشعث اغبر مد يديه یو سړی دی او لری لری د دین لپاره سفر کړي حاجی او معتمر دی او د دین طالب دی او د دین پسې روته دی سر ببر دی او دی وی الله مال دارا کی الله حبیب وی و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام خوراک حرام نه اسکا حرام نه او دا غستی جامید حرام نه دی فانا یستجاب لذالک. د دعا وسنګ قبول شي د دعا د قبلې دود پاره حلال خوراک وای. رستو براشی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کرے او دا پٹھولو کی اخر کی وفات دے اصور اصور ملکن فتح کنینی دے نبی علیہ السلام سراغلے وید اللہ حبیبا ما دا پار دعا غوارا چیز دعا کوم والے قبلی دا اللہ حبیب ورطویا سعد اتویب مت عما کا تکن مستجاب الدعوا اے ساعت خوراک دے پاک کا چیس غواڑی نو قبلی گی با دا مسئلہ گو رڈے رکرانا شویرا خوراک حلال کاروبارو نٹھول دا سگڑ وڈ دی امام نووی رحم اللہ دے تقوی بارک رازی وې د خپل ملک میوي داني څومره کال دینوې خړلې ځکه یله پتح کارې د چې دا بيو بيع او اشترا د خلکو د شریعت مطابق نه را دومره تقوا و چې د خپل ملک د میوه دانو نه وسکول وې دا رسولو کوم نقصان دی غستو کوم د شریعت نه نقصان نه. نو د الله حبيب ورته سوي وې خوراک سکاګ دې پاک کا نو بس دعا گانے بدی قبلی گی. اب یاد اللہ حبیبی اللہم استجب لسعد اذا دعاک دعائے مرتو غطا زمارا بچ سعد رضی اللہ عنہ در نسوال کئی نو تی ورت قبلی بس دا اللہ دا حبیب پا دعا دے رنگ شو نو خلق بے دعا پا انتظار مو او دا خیرون بیم خلق یری دل چاله چې خیری کړي ټکا سره لګي دی. یو بوډا په دروغ جوړ کړي اے عمر رضی الله عنه مبارک شکایت راغی چې داسات ابن ابي وقاص رضی الله عنه گورنر دی او دې دادا کارونه کوي او دې باندې خفقېږي په دنیا کې به جنا زیره شي خلک به اعتراض کوي مونږ کو کړي او پتم نه لګي چې معاملہ وایي پا جنتیانو خلقو اعتراضو نکڑی. بداد عمر رضی اللہ عنہ دیتا عدل فاروقی وی معزولی کو دا گورنر اینا او سکسانی علی گلوی پا مساجدو کی دید بارکی تپوسو کئی نو چرتا چی بس اکتل نو خلقو بے تعریف کولو اے دادا سی صحابی ہے چی تعریف نینو دے چابی بیا وی رسول اللہ علیہ السلام دو کسانو تدا جملہ ویلی یو پکی دیم دے دا اول تیر انداز دے غشے ویشتے دا اللہ لارکی اول رامن فی سبیل اللہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اول غشے ویشتن کے دے دا اللہ لارکی او دا اللہ حبیب ورطوی ارم فدا کا ابی و امی غشی دشمن طرف تولا زما مور او پلار دې ثانه قربان شي. صرف یو ځکه یو بوډا را پورته شو بد نصیبا یار چې تاسو ته پوس کوي نوز بدر لوای دې مزوي خنکای ورته دې د جنتی مز لوای وې دا مز صحیح نه دی اباي نورم سه اعتراضونه وکړ. هغه اعتراضونه بعضې تاریخ کتابونو دا ذکر کړی دي وایي دی یو ورځ د گورنرۍ د کار نه په میاش کې چوټي کوي نو عمر رضی الله عنه تپوسونه وکړ دا ورته یا امیر المؤمنین دا خو زما او د الله په منځ کې پټ رازونه وو پټ رازونه خو چې نه وي نو سپه سرګندم به زمانہ یو جوړه لا ټول دنیا فتح کړي جوړې سره نن دې مونږ ناری نه او زنا نو ګورو صندوقونه ډکې نعمتونه ډېر دی خو بدايه و جوړه مې ده نو چې دا ویل زم درا وتو سي دا یو رس ټوټي دی و جن کوم چې دا او چشي بل اعتراض او چې موضوع شي دی ډوې ساري کی نه کور تزي نو ګوره د ټولي دنیا فاتح دی او گورنر دی او رسول دام زماو د الله په منځ کې پټ راز وي زما بيبي نه جوړه دا زما غلام او وین زنشتا نوکر او خادم منشتا ذکور کی خدمت کو دزر پاسم چې بچول اس تیارې ما یارې او کما ابه خیریو کی الله را سپینګیره کې پاس هېدلې دریا کار یو د نمود د پارا نو تی عمر ډیر کی او فتنو ته مخامخ کی بس ټکا سره خیری په دا بوډا مړ کېدو نه وې دا روزي دا سي په دې سترګو را غرزي دلي وي الارو کې بودري د زنانه بدلی سترګې په ولا والي هوي به بس د صاد ابن ابي وقاص خيري را باندې ولګي دي کله سره هزار وې بیا در په در لې ونه ګرځي وګوره یو چې حلال خوري دعا وکبليږي ځکه حرام چې سو خوري نو د دعا نه قبليږي ځل دی په لور یو توجه کوي مونږ چې دعا غواړو نزله مغافل ای ته ګوره با سره بده نو ټکونه وباس څوک چت لګوري اچھا خو بس امام سره ځان تړلې وای چې دې بس واخ په مخلاص راکاږي هل ته وي پي خرصو باس خاکيږي دې او دعاګانی وګدي کړي اے امام چې سلام وګرځولو نو ستاو دا خبر ختمه ده که څوک ډیر کیږي کله کیږي پوښښ په خبره باندې نبا غسر یوزه لا سوچته نبی ور سره یوزه راکاږي امام چې سلام وګرځول هغه امام فاتنه شو او مقتدی مقتدی فاتنه شو بل خبره دادا لا يقبل الله دعاء من قلب غافل د مسند احمد او ترمذی شریف حدیث ده الله د غافل زړه دعا نه قبلې لکه زه دعا غواړم خوړم بل ځای کې ده تاسو ګورئ د مونږ غنته بنده ده خو چې هغه مونږ سره خبرې کوي ازمږ ورله توجه نی خفقي کوي کنه خفقي وای بس دا خبره و بس کوم ته مال توجه نه راکېنو نو تعالی چې څوک توجه نه کوي ګوره ته خفقيږي اته بنده او خالق روان دي دی جولې غړولې خو الله له خو پتر چې دا سره په خله لګیا ده خو د ضرورت توجه مال نشتا نو د غافل زړه دعاګانې نه قبلي پدې خله چې سغواړې ظلم ورته متوجي کا ظلم ورته سکه متوجي کا نو د دعا د فارا ګور شرطونه دي هغه د فارا اسباب دي سپ دعا کی دي او سپ دی دای کی دي زمدار دام دې چې تا لاس پورته کل سابدا قیدی چې زما په حاجت پورا کولو یو الله قادر دې او دا سمره جایز واسطی چې دام د الله په قبضه کی وی او دا بم تابع کیږي د الله په تسخير باندې او په دې رښتینی نیت باندې بغواړي دې رښتینی نیت باندې بغواړي بل چې دعا غواړي نو دا به جایز وي که اوسړې د ګنا سوال کوي د سره رحمای سوال کوي نو دا د ګنا سوالونه نه قبليږي بل دا د عاجزۍ سره دعا بغواړي اپ دې غختو به هميشه واله کې دارنګي د دعا د فار اوقات دي هغه اوقات بلټه هغه اوقات بلټه چې هغه اوقاتو کې دعا وکي نو کله چې دي شرطونو سره امدام مستحب دي چې قبله لمخ کې دعا کې لاس او چتولم ثابت دي لاسونه دي مچتکل او چوچته نو ی ادع الله وانتم موقنون بالاجابه الله نه دعا وغواړی خو چې دا مو یقین وی چې الله به قبلای خو ګمان به پکې دارنګه کله چې لاس ورته کوي نو ګره دا حدیث مخله کوي. دا حدیث دا ابو داوود او ترمذی شریف دی. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی علیہ السلام وی ان الله حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان يردهما صفرا خائبتين. الله د حیا خاون دی او د سخا خاون دی. حیا ورته ورزی چې کله یو سړی ورته لاس پورته کی او الله ویزی ورته خالی پریزم او زدا لاسونا نا مراد پریزم. تاسو ګورئ د باد شریف او خلقو طریقه را دا غیر کوسینه ک فقیر تشتور لاړو ډیر خفکیږي. اې د عربو یو لوی سخاوه اې د کفر په حال کې غلام لبیوی بار دې ډیرې لوخې جاو ټولش په بور بلې استاد اور نانا ک چرت مسافر سایکا او زما دې درو جونګړې تراغ او زما خوراک یو کو ساری بد آزادوم دبر سخاوه پک هغه وټوډش اور بلولو چې غره ک مسافر چرته سایکو او در په در را روان دي چې زما دې جونګړې او در ترالل دمر سخاوه عربو کې چې کله بسونو نور به پکت کنج کې بلولو چې دا رڼا څوک سینې کې را بشي او سشته وینا او کله کله بدا سی او چې سبوونو بیا به اور په اوچت ځای بلولو چې ګوره ک چا سی کو دل سرالل. نو دا هو د بنده سخا دا چې د رب سمر سخاوي. الله د حبيب نو په ټول عمر کې چې چا سوال کړي نو لای ندی ویلی. اشاعر وی وی د دې خاندان په خلق اعلان شتا کچره لا اله الا الله کې لا نوې نو دای و ټول عمر کې اډو استعمال کړي نوې څه پوښي په خبره واره د جداد بنده صفت دې چې سو خالی نفری نو د خالق بس عمر لوی صفت دی. داغه د در نه بسنګ او سړی ناو مې درازي. الله چې لاسو کې چاله سوا نه چي کنا نو ایمال حیا را دي. دا حدیث دا مضمون راغلې نه و ان ربکم حی کریم یستحی اذا رفع العبد یدیه الیه ان يردهما حتى یجعل فیهما خیرا. و استاسو رب د حیا خاوند او د سخا بنده چور تلاش پورته کی وای ما ته حیا راضی چې د اعلی سند خالی پریزم تر دې چې پدی کی س خیر واچي د چا لاسونه خالی نپریزی. لګور دې کی استحباب د دین دې چې دعا کې لاس پورته کا دعا کې الٰه العالمین تلاش پور تکا او تلوار بنکه وای چې تر مرګ به الله دې در کې ولاړ مو دا در نه پریزم. یو حدیث دې د مسند احمد امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم قال اے مونگا وامو لدرس کو سالانا نما خامنا ترماز خوتنا لچی در رسول اللہ علیہ السلام نمو عالم نطول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تاسو لجیوی و سڑے والاڑو یا جی پخلے والے کیونکہ یو دو تو غاخونا مغرزی دلے بیا ومو دروش شریفی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا تاسو لبو گورم و دا چاشونڈی بی پخوزی دونی لی دی دمر مبارک خلق یای خوا عمر دلے رجی او سرے پخفل پیغمبر درود نوائی بل بل نور سے خیر تیم پیلاوشی ٹولا سی دغا یہی بوتلانی ہے یا اگا عوام دا سی دی چیزو امنو دائی اگا پکلار آوازم روچت چی پا درود شریف اگر تاسو نوائی خوا خیال کوا تا چا تا درود شریف ہونوائی خوا او گنی بس کار بطول خراب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دینی يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وی تاسو کی با دعا قبلی گی خوچی تلوار نکئی تلوار سره وی دعوتو فلم یستجیب لی یرا ما یو کال او دو کال دعا اوختا خوز ما دعا قبول نشو بس بسی کستڑی شی دا دعا قبلی گی خوچی بستڑی کی گی نا او تلوار بنکے اللہ دا بندگانو دعا گانی قبلی اللہ دا بندگانو سکی دعا گانی قبلی دعا دی سڑے ڈھے رکھئی دا دی آیات مبارکہ کم وی دعا قبلی ابراہیم ابن ادہم رحم اللہ یولوی ولی تیر شوی دل چاوی سو جد مونگ دعا غواړو خو قبلیگی نا تگو رسا عجیبی خبری کری ویلی انکم عرفتم اللہ فلم تتویعوه دعا مزکن قبلیگی اللہ مو پی جندل لی خطاب داری نکوئی هر مومن خپل رب پی جندل خدا اللہ حبر نمانی وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته دعا مزکن قبلیگی خپل رسول علیہ السلام مو پی جندل چه امام د انبیاءو دے خدا غد سنتو تابداری نکوئی وعرفتم القرآن فلم تعملو به او قرآن مو پی جندل مخل اپرود دے چه دا اللہ کلام دے دا اللہ کتاب دے خو عمل پی نکوئی وَاَقَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ فَلَمْ تُوَدُّو شُكْرَهُ دا ادا اللہ نعمتون خورئی فَلَمْ تُوَدُّو شُكْرَهَا خُشُكُرِنَا دَا كَوَئِ وَعَرَفْتُمُ الْجَنَّةَ فَلَمْ تَطْلُبُوهَا جنت مو پی جندلے چی دا خوشالو نعمتون زیرے خُتَاسُوِ طَلَبَ وَيْنَا وَعَرَفْتُمُ النَّارَا اور مو پی جندلے خوتی اختتن کوئی وعرفتم الشیطان او شیطان پی جنئی فلم تحاربوه ووافقتموه او تاسو شیطان پی جندلے دشمنی نکوئی بلکہ پٹ دیور سر دوستان را اپٹ دیور سر تعلق دے وعرفتم الموتا فلم تستعدو لہو مرگ پی جنئی خوص تیارے ولنکوئی ستاغ والی سشو اغا مور دی سشوا اغا مشران سشول چی دا حیا نڈکو خبر خبروا مرگ پی جنئی خوص تیارے ولنکوئی ودفنتم الاموات فلم تعتبرو امبڑی مسمر خاکل خو عبرت دی حاصل نکو چی او رز بزما دخ خیدومی و ترکتم عیوبکم و اشتغلتم بی عیوب الناس دعا زکن قبلیگی خپل عیبون دی پری خلق خلقو غلطه خلق شرمه دا شیمون کشتا کنا خپل عیبون دی پری خی او د خلقو پا عیبون دی زان مشغول کنه دی دیو جن اگر مونگ دن تا شاکڑی دیو جن دعا دا قبولیت مقام تن رسیگی اد دعا دا پارا اوقات دی مونگ اگر کتاب دعاگانو کتاب کرا جمع کری پکار دے چی هر مومن لپت ای جوز دا دعا قبلی دو وقت دے اگر پیشمنی دعا قبلیگی نا خواسم مونگو دیو اروجہ کے برا پاسو خوراک کو کې جریدا پکې نه بیا باندې را پاسې دی ها بھائی وای چې نبی چې او چتا او د نه پاتې په میټرو سر خوګيږي دارنګ بین الاذان والاقامت د دعا قبل دو وقت ده او د شورو پر از یوم الاربعاء ورته وای د موږ د شورو رز وایو د بودرز د دې د ماس فخین او د مازیګر په منس کې دعاګانې قبليږي اے رسول الله عليه السلام غزوه خندق کې مشرکانو کې راښولي وټولي مدینه نا اتللبنا مسلمانانو کې تکلیف او لوګا وا پریشانو او خندکو نو جنگم نکیدو. نو دا اللہ حبیب دی مسجد الفتح تراغه جبل سلع چه ورتوی نا علت دی خیمه لگی دلیو اوس پی ترکو مسجد جوړ کرده مخ که ببند اوس کلاوی خلق بکی موسکی. نو دا اللہ حبیب دی شورو پرس د ماسبخین د موز نفس تر مازیګر پورې الله له دعاو کا الله دعا قبول کا او یو هوای رولی گلا او دشمنان د دین ټول تسنس کل. جابر رضی الله عنه ایمال شکل سم مشکل راغله او د بت پرس کی یوم الاربعاء ورته عربی کی وای ما د ماسبخین او د مازیګر په منځ کې سوال کړي هغه مشکل الله ختم کړي. دا اوس موږ عمر کیو نو زموږ دا بچی کمزه شو نو هغه سره دا جبل سیل انزیر یو لس منټه لار و پیدل الته اولی جمعه تم جوړ دے نو راولم د ماسخین موږ به میږي کیو کو بیا ودغه دعا قبلې دعا غزل وردن نشو دک پو بار زنان ناستی او دنه ناری دا هغه جڑا نم درزی ددا سي جڑا وال راغلي چې ټول ځان سره وجړایي څه پوښي خبره باندې و یو سړی وی شو ګیران نشم کوله زمونږ دي مشرانو د دین و یو غواله شو ګرو وال سره چې مرګره شیخ خپل به شو ګری شو روکه ا جڑا نظر دي چې جڑا وال سره مرګره شوی دي تاسو جڑا بذر ولي چې بیا به څوک دې کلارو لنیشي دارنګي سفر کې دعا کوي تاسو ټول ګوره ديني مسافر یې خو د طالب دخلي نه کانې نه او بروزي ګوره د دخلي نه دوا نه روزي اګه کای ابن عام چې تبره مره ګوري تلوار ده چې څو وخت په بازار لبا روزه ما وای استاد ګوره مسافر یې د بیمار دعا قبلي کله بیمار ده کډېر نګور رقم زنانا نارینا په سفر مې ا بیماران مې بس خو چې څو غواړي د بیمار دعا الله قبلې باران چې وریږي نو دعاګانې قبلېږي بانګ چې وایي دعاګانې قبلې و اذا سالك عبادي عني کله چې تپوس کوي تا نه حبيب زمادا بندگان عني زماد لريوالي او ني زيوالي باركي فاني قريب نوبی شک از نزیما علما و اجابتا اجیب قبلو ما دعوت الدائی دعا دعا کون کی اذا دعان کلچ مان دعا غواری فلیستجیبو لی دو مان آگان مواری فکار دے چولت ایدی قبل والی زما وليؤمنو بی مضبوط و میش ایمان پما اساتی لعلهم يرشدون دید پارا چه دی لار امومی د دین او د دنیا مسالح ہوتا. پیار پسید روجی مسائل ذکر کئی نگر اللہ دعوت ورکو بندگانو تا اللہ قریب او مجیب دے اللہ د بندگانو دعا گانی قبلئی اللہ د بندگانو دعا گانی قبلئی اکل اکل اک سوال تھی کوا اے ویدہ سبائی شای اللہ کا خواہ حدیثی نمال راکا حدیث کرا غلی وای اللہ نمی بلدرشتا نمی بلورشتا خام خامات براکے دما بلنرفشتا انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لیدی اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ کلچی سوال کوئی کلک سوال تی کوئی لکا بچے دا مور سر انخلیو ترغی پریزین چسی ورکڑینی ولا یقولن تاسو کی دیو سڑے دا سی دعا نکی اللہم انشیت فاعتوینی اللہ کدی خوخشنو مال راکا فانه لا مستقر لا مستقر له علاوه نشو غور نشی کوله خلق سوال بته کې خلق سوال بکه الله چې سوور کوي نو الله له داغې ورکول ګران نه دي. اګوره دعا کې دومره لوی برکت ده. د صوبان رضی الله عنه نه روایت ده، د مخ کې حدیث چې مواردو دا د بخاری او مسلم شریف حدیثو، د مسند احمد او ابن ماجه په حدیث کې راغلی. صوبان رضی الله عنه فرمایي دا الله د حبیب غلام او صحابه عجیب صحابه دا د ام سلمہ رضی الله عنها غلام ناغي ولوی ازهدوم دی خو یو خبره شرط کو ویسا خبره وی دا الله د حبیب خدمت پکې او لوی مورې کرا باندې شرط کې او کنه شرط کې زچ ژوندې نو پیغمبر علیه السلام پریزم نا ادا خدمت خود لویو نصیبدار خلکو نصیب کیږي. دای فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. نو واپس کئ تقدیر لرم اگر دعا او زیاتوال نراولی په عمر کې مگر نیکئ سمرچ نیکئ کې په عمر کې برکت به درازي. اگر یو مصیبت را روان دی خوستا په دعا الله واپس کو. دری دعاګانې حدیث کې راغلی دی الله رد کینا یو د مظلوم دعا الله دې موږ تاسو د ظلم نو سره چا سره ظلم وکوا ته به د پروتیا په پښمنی جاړي. د مظلوم دعا رد کیږي دا دویم د مسافر او چې بیا دینی مسافر وی لکزان واله او دریم دعا د مور افلار د بچی په حق کې حق خیری ولو کینو بیړه د بچی بغیر کشي. نو د مظلوم دعا غانې قبلی چا سره ګوره ظلم نه کوي. اکثر دا علماء طبقه چې الله تعالی ناراض شي نو ذهنی خلک پریشان وي چا له سو یو د چا افلار د چا نیکو دغه هغه خیری ازار کوي. نو دا هغه خیروسی سور دې پس وې ملاقات یې نه شوی. اوبای امولا منکری حدیث امولا په فلانی مصیبت واړو د خیرونه چا خیر نه مونته خاتمه خرابېږي خیرو سره. د مظلوم دعا رس کیږي نا. نبی عليه السلام معاذ رضی الله عنه یمن ترخ سطول تاسو له حدیث کې براش رضا د الله د حبیب شان او چې څوک به رخصتول جلب به ورسره کولو دا پښتانه چې څوک رخصتې د اجرین ورسره روزي د کور نو ورسره روزي او سمره لوی فائدې دې کې سنت طریقو کې چې فائدې لټه هې کې او پردې سره ستاسو کور یو واځي ورو ته ټول خلک وځي دا د څه کول ا کته ورسره نو خوې مل مو چې به په سکول را بارې کو کنه پويږي ورته سنت طریقې او فائدې دا شو ک پردې سره کور ورو وته ا نور خپل ورسره سږ دي کور ولې خلک وایي چې د څه کول دي کور کې صبر شکوک او شبهات شیطان د خلکو په ذهن کې راوستل. مدینه منوره رضی الله مونږ او تاسو په خپل رحم او کرم بوزي هغه زایونه به موږ ورې تاریخن چې الله حبیب با لخر رسول نو کوم ځای پورې ورسره جلب کولو. معاذ رضی الله نو پاس سور دی او الله حبیب ورته وصیتونه کوي. یوې پکې دامه وی مواس کې دې شي بیا راځي ملاقات ونشي بیا وځه ما دا خبر سره ته دې کې نو هغه سخت جړل معاذ رضی الله عنه هغه شان شو چې بیا راتلو رسول الله علی السلام په مدینه منوره کې نو بلکې د خار او دلان د دفن باغه خبرو کې اخیرا نه خبره سوا وای ګور کافر لیږي وای اتق دعوت المظلوم اے زما صحابی د مظلوم د خیرو نه وزان ساتي دا الله او د مظلوم د خیرو په منس کې اس قسمه رکاوټ نشتا. اگر کدا مظلوم کافری يهودي ولې نه لري هندو ولې نه لري خدای له خدای نه ویلي چې ته مسلمان او سکھ سره ظلم کې هندو سره ظلم کې يهودي او نصراني سره ظلم کې او مظلوم چې کله خیرې کوي رب وې زما دې په خپل ذات قسم وي لانصرنك ولو بعد حين اے زما مظلوم بنده مدد به کوم اگر کو وخت پکې ولګې دو دغه بعض خیرونه بزان ساتي بعض دعاګانو تاغي په طلب کې وي او حل لكم حلال کړی شوی دي تاسو د فارا ليله تسويام پشپد روجي کې عرفس نزدیکت صحبت او جما الى نسائكم دخلوا ببيان سرا ابتدا کې ګوره داسې حکم دا حکم بیا منسوخ شو حدیث دے د بخاری شریف او امام ترمذی م ذکر کړي نه برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی مسلمانانو چې ما خام روزه ما تکا یاکولون و یشربونا دیو خوراکم کولو سکاک بیم کولو خپلو بیبیانو سره صحبت بیم کولو ما لم ینامو تر سوچی بود شوینو نو کله کسوک بد روزه ما تینا پسو دشو نو بیا ورته خوراکم جایز نو سکاکم جایز نو د بیبی سره صحبت هم جایز نو دیو صحابی ټول رسکار کړو د روزه ماته په وخت کې بیبی تراغه قیس ابن سورما الانصاری رضی الله عنه روزه او د افطار او روزه ماته په وخت کې بیبی تراغه وسشتا مې ورته سم نشتا صحابه کورونه اکثر د غریبایو دوره بنو چې یو سکس پکې روزه ماته کړي وې ویژه درته لټو ما نو دې خوستل دې پریو تا ورته سلټای چې هغه رااله نو دې ود شېو د شریعت حکم دا او چې بس دې بوز بل ماخام پوری سنخري نو چې بل رزدار زمناره تی راکا بل رز چې رز نیمه تورس اېدا نو دې به خود شو دارنګ عمر رضی الله نو تواکی راغلی وا اغه ویګنی بیبی می ود شوی نه د صحبت ور سره وک اعلان کی اغه ود شوی وا نو الله دا حکم رولی ګلو ففرح المسلمون بذلک مسلمانان پډیر خوشحال شول امام بخاری امام ترمذی امام ابو داود رحم الله دا واقعیا ذکر کړي ګور هغه مخ کې حکم په منسوخ شو حلال کړي شوی دي تاسو د پارش پشپد روزی کې عرفسو صحبت او نزدیکت الان سائکم دخپلو بیبیانو سرا اے باب الحج کے بم لفظ رفس راشی علتے گنی مانا گانی وی دیدے کہ رفس پمانا د صحبت تے جماع صحبتم بستری تی مراد دا دا کې نایدد د جمانا او ویل ان الله کریم یکنی الله کریم دې زنه خبرې کې نایاتو کې کوي تاسو لمون غو له تعلیم دي چې لیکن آیاتو کې کوي نو بای سره وي وې زه په ټول نړۍ باندې ارسنه موږ په دغه کې دي ها بای نو په قرآن درس کې یو لور او پلار ناشتي نو بیا یو بل غټو نه پټای اباځي پدرس کې سوي سپکي خبره کوي ور قرآن له جناسته بس داسې ځنه خبره بکې نه آیاتو کې کوي کپوی نه شوی په خبره باندې لدی هغه خبره کوي چې عاد وجریم قابل نه نه چې قرآن مخله دی او مسجد دی د دې بس قابل تاسو ګورئ شریف خلق په وجره کې هم کچا خبره نه کوي دی پښتنو وي پرې نه کچا سره کچا خبره کوي اوبای بعض خلک داسې درانوي وجره کېم داغ د خولی نصف کا خبره نه روزي ا بعضې جممات کې مخلی قرآ دی او د درس نوې ورته یخې ټوله ورس کاچه خبرې کوي دلته امام قرطبی وي الله کریم دی ګوره یکنی کې نایو کا رفس نه مراد صحبتو خواغې ته بل نوم کې خوب امام زجاج د لغات او امام نه وی عرفس کلمۃ جامعۃ لکل ما یرید الرجل من امراته. رفس یو جامع کلمہ دا دا ارغشله وی چې خاون دا غید خپل بیوی نه اراده لري. خود دې کې جماعت مراد دا اغا نور باناگانی ندی لکه کل رفس چی باب الحج کی راشی نو التبت نور باناگانی مرادوی نور باناگانی بم مرادوی لکا حالت دروجہ کی یو سڑے تقوادار پر ازگار دے حدیث کی راغلی بی بی لسو کوئی دا اللہ حبیب با پر روجی حال کی بیبیان و تقبیل او خلول کول کنا نوی فرمایل وی آو وی هغه د ځان سنبالون کیو او تاسو کې اسې نه سوګ داسیو کی او روجی خراب نشي. ځکه روجه کې په فرضي روجه کې خځه خاون صحبت کو نو دواړه بدومیاشت روجی نی سي د دې قضا به راګرځي اسب کوي دو میاشت روجی بنیسی او پا منس کے بے قضائیم نی. هن لباس لکم دا بیبیان پردد تاسو دپارا و انتم لباس لہن او تاسو پردید دوی دپارا. اصل کې لباس خو جامو تاوئی ګور خزا خاون دې دی او بل جامې کې پرده کا د دې قول علماء وګن مقصدونه ذکر کړي. ای وای په وخت د صحبت کې خزا خاون دې او بل د پاره پرده وي یا لباس دې کسرې هن دا بیبیان لباس لکم پرد د تاسو د پاره خوندانو د حرامنا و انتم لباس لهن او تاسو خوندانو پردې د حرامنا د دې بیبیانو د پاره. یا لباس په معنا د سکون نه هن لباس لکم دا بیبیانې سکون او آرام د تاسو د پاره و انتم لباس لهن اتاسو آرام و سکون یید زوید پارا. نو یاد آیات دغ ماناوا علم اللہ اللہ لپتوا انکم چی بیشک تاسو کنتم وی تختانون انفسکم چی پا نقصان کی موچولی اخپل زانونا. فتاب علیکم نو اللہ استاسو توبہ قبولکا اے د دین مخ کی چی سشوی اغی در تماف کل وعفا عنکم او معفی کری تاسولا اغا چی دی رخصت نمو مخ کی سکری. اگر اللہ دین پا صحابہ کرامو مکملولو نو کدا سی سخطا شوی نو اللہ ورسرد ما فیلانم کنے کم زه کې چې ګور دین مکمليږي او صحابه وسکړي درسوې د معافی اعلان کړي. اته سلوه کدي موجوده خلکو کې او ناس سړی د چا په حق ده او هغه وی ضرورا اعلان او ګور ما معاف کو ايو بل سړی مړای نه رونی او جتا خو معاف کو خو زه نه پریزم تاسو بدل نه سلی ونه وای کو روغ بوله وای اے صحابه کو سکړي الله وای ما معاف کړي او جبل سو کلم او کافر اخری او دغه خبرې ذکر کړي دا له روح کاری کلي ونه ابای اے صاحب حق معاف کړي وعفا عنکم وردا یاتونکم قران کرا جمکل نو سمر ډیر دی کله وای وعفا عنهم عدلت وای وعفا عنکم سچې مو رخصت او اجازه نمخ کی کړي نو مالک وای ما در سماف کړي دی ما داغی معافی کړی توبه می قبول کا او د توبې توفیق می درکړه وعفا عنکم او معافی کړی تاسو نا. الہ العالمین دا غینا معافی کړي فلان نوس باشی روحنا صحبت او هم بستری کوي د دې بیمیانو سره پشپ در رمضان کې روزه مات شون کو سو کو دشوي او کو نه دیو دشوي د سبا درا خطو پوری دل خوراک او اسکا او د خپلې بیبي سره صحبت راواره وابتغوا ما كتب الله لكم ولټو یاغش الله لیکلی دي تاسو ته د دې آیات ګړې معنی غانی دي نو سوچ ولکوي چې زی بیا اورم چې چاته بیا دی بیا ګړې معنی غانی د دې د علامه ابن قیم رحم الله او کتاب د خزان تمو پیدا کو تحفۃ المودود باحکام الولود یا باحکام المولود د بچی د پیدایش او د ختنی او د ټول خبري دي د عقیقی خبري دي د خپل کتاب دې دا معصوم کلم معصوم والی کی جاړي د پدی جڑا کی سور سور فائدې دي نایم د آیات غنی ترجمه کړي او نور علماء هم کړي دي اې دلته مقصد د جماع او صحبت ذکر کړي ور نور زناورم نران د مادو سره ملاویږي خود غیانو زناورو مقصد صرف خپل شهوت پوره کولوي دلته وی صحبت د هم بسره دي سوي سو مقصد د هم بسره دي سوي وابتغوا لټوي ما عبارت د ولدنا هاغه ولد كتب الله لكم چ الله تاسو له تقدیر او لوح محفوظ کې نکلې اے صحبت کې نیتو کا جمال الله نه کان اولاد را کی او د دین خدمت کوي وګوره دا مسلمانانو بچی منځونه کوي روزي نیسی او د بچو پټولو اعمالو کې د مور افلار برخوي ته یا ما عبارت او د ولدنا یادی دے کی ما عبارت دے د جمانا اولٹ وی ما حغ صحبت کتب اللہ لکم چی اللہ حلال کڑے دے تاسو تا مخکی د رمضان پشپکی د خوب نفس صحبت حرامو اوسی در تا حلال کڑے اولٹ وی آغا صحبت کتب الله لكم چې الله تاسو له حلال کړي وي هغه رخصت لټوي یادی دې کیو معنا درې مدام وا اے وای ګوره صحبت خو در تر واشو خو ګوره یو مبارک شپرا روانه ده اسنه په خوراک او سکاک او د بی بی پر صحبت دا غین غافل نشی وابتغو لټوی ما اغش پد قدر کتب الله لکم چلا لیکل او مقرر کړی د تاسو ته اسینا چرت لیلۃ القدر در نه خطا نشی ذکر ایوش پر ډیر با برکت دا مسلمانانو ته وی دی ولټوی ور دا خلک چې اعتکاف لکېنی کور کې زنانه کېنی مساجدو کې سړی کېنی دا شپه ټای ځکه هغه یو شپه د زورو میاشتو نه به تر را وای زورو میاشتو نه صد پاسا اتیا کال جوړیږي خدل ته زور میاشت نه دی ویلي وای خیر من الف شهر د زور میاشتو نه غوړه سمره غوړه دا الله ته معلومه دا هغه الٰه العالمین ته معلومه دا یوم انا دی کدام د سوچ ورته وکي وابتغوا لټوي ما هغه محل کتب الله لكم چې الله در حلال کړي چې هغه زید فصل له نو بی بی سر خلاف فطرت ام بستری و صحبت مکوا دا حرام و ناروا دے نو ما عبارتو د محلنا اولټوي محل هغه كتب الله لكم چې اله العالمین تاسو له اغر واکړه وکلو خری واشربو اسکی حتا يتبين لكم الخيط الابيض تر دې چې راخکارا او سرګن شتا سوت مزسمن من الخيط الاسود د مزي تورنا من الفجر يعني د سبانا یعنی د سبانا اګوره د آیات کیو توجید ام وا ولټوي ما غزوجات ما عبارت دې د زوجاتنا چې الله حلالي کړی دي تاسو لا اې د خپل بی بیان نه خپل وګوره بل شي کستو را دون کې لکه رسو براشي فمنه متغا ورا ازالک فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ الله سوره مؤمنون کې وای چا چې د خپلې بیوی او وین زنا آپل سبل سلټو نو کا نو داد حد نو وروړي ځنکی دي او زیاتی کوونکی دي یګوره د سپیل مزینه مراد سره او د تور مزینه مراد سره سپیل مزیدار چې صبح صادق روخی جی گرز سبا دو کسم سبا گان لیو پیشمنی کم لی مشرق پل یو رناشی او داوی که زمب سرحان در شرم اخلاقی مکتلی گرده سی ببره رنا دا خدا سی بره ببره گنتی دا داوز پیشمنی دی رنا لگی دلی خلا سبا ندی را خطره په خاله بجلی میځي چې نوې نو علما او بدام طالبانو لخل شراشه صبح صادق کم دی او صبح کاذب کم دی اوس نو طالبانو د زور شتا او ځنی وخت د بجلی د سره چې مخامخ مشرق لرنای نو پورا د صبح صادق او کاذب پته نه لګي وګوره یو رڼا پښمنی کې لګي مشرق طرف تا لکه د شرمخ د لکی غونتی دا اوس پښمنه یو صبح صادق دی ګوره دا سپلن رڼا راشي طول افق کې رڼا راشي لکه زمو استاد صبح راضی شمالن جنوبن نو دې ته صبح ایسوي صادق ورته وای اوس غړای وروتي خو غړو باندې بیره ته مات مکوای تا وګورئ چې سره بلس منټه پاز مخ کې چا سره بلس منټه سی رستي اجه پټېم دې کنه بل رس منټه رس نو لګي احتیاط وکوي تیر په غړو باندې مشره نه پکار دیو جن بانګواله دې داسې نه کوي دغل دې لګوري چې سبارا خطرې کنا اګه تش غړای لګوري نو یو پاو بشوي دې په پاو رستو باندې بل په دې روزه کې ګوره کوشش وکړي چ بانګونه پټې وی زمونږ بانګونه خو سیم پټې وی روزه کیسی پکار دې چې بانګ پټې وی د روزه ماتي ا دې پښمنی وګوره وې د قران د ذکر د فارسش عربي لغت د کول کافی نه دي دل تر روایتو کې راغلی یو صحابي یو تور مزه او سپین مزه پیدا کړو بالغ لاندې ویږي آ بھائی هغه ته دا فهم کړیو یو تور او سپین مزه ځان ته پیدا کړو نا بیا چې تیار کې ځوان کړ نو کپتا به لګې ده د تور او سپین نو بیا به وی سفاره خاطرې هغه کپتا باندې کې خوراک به کولو نو دلته وای تور مزه نه تور مزه نه نه مراد او د سپین مزه نه سپین مزه نه نه مراد د دینه د سبارا خطلی د سپین مزینا او د تور نه د شپې تیار دا دینه مراد د شپې تیار مراد دا دینه مراد ست د شپې تیار دا تامن الفجر ویرس الله رولی ګلو د وضاحت د پاره ای وای تور مزه او سپین مزینا مراسلی من الفجر یعنی درا خطو د سبانا هغه صحابی او دو مزی روڑیو رسول الله علیه السلام تا نو الله حبيب ورته وي انك لا عريض الخفا ستا خو بیا ډېر لوی پلن سټه چې ټول سبا دې د بالخ دلان ذرا گیر کړي وای دینه مراد تور مزه او سپین مزه نه نه بلکې تور مزینه مراد د شپې تیار ده او د تور نه مراد د سپین نه مراد د سبا را ختنلی دغه روزه کې سمجھدار خلکو له سوچ فکر پازان او دې کې پکار نه کې اوسو منټه سړی احتیاطن روزه ماد روزي بندولو کیو کی نوخه خبر الله یو حدیث ته عام خلکو اباز ډلو خصم لازم نیولې خدا عرب علماء په دې کل کړي چې حدیث سندن ثابت نه یو یو سره وبس کی او بانګ واورې د چې سبب بانګ وای نو ایزان د خموډ کی ته اهلی المدارب لیکري چې دا حدیث اگر چې مشکات او د ټولو کتابونو کې شته خو سند نه ده ثابت نه ده بعض خلک دسی اسه بناستي نو د کسته غو جبان شروع شروع کنډول ډک کی اذان خموډ کی ته ورته دا حدیث ثابت نه ده ځان ته روزه سکا ځکه کدا بانګ وای او سبارا خطلې نتا خو بس نو پر سبارا خطو نه پسته خوراکو کو روزه دې کم نه پاتې شو دا حدیث کی سندی کلام نه عبد خپل مکی مناسب تاسو اوري او اهلی المدارب لیکلی چې دا حدیث ثابت نه ثم اتم مسیاما بیا پورا کای روزه ال لیل دشفی پوری ولا تباشروهن وصحبت مكويدي بيبيان سروان ثم كيفون في المساجد او حال داده چتا سو اعتکاف کو ان کی په جمعاتونو کې مساجد کې اعتکاف کوي ادي وجه نور اعتکاف وی مسجد کې ابي اخدا ده چې کی د جمعې مزم کې جمعی مزم کی حکدا سی گنا گوڑای نو ڈیرا خاخا برا دا مانوسم بی بازی سڑی دا سی جو بی خوندی دیر را گلی نو جمعات کی یوازی یری کنی و دورا زکی ناسو پتری مراز پرغزی کور تا یاونو ستا پیشوی لی دلی یا چتا بلس شکری تو خالی چی ورسا دو دری کسانوی خوچی گپ شپ نلگائی دستر مونگ تا ماشاءاللہ رمضان کې متکفین کې دي نه کې یو فائدہ ده یو خود درس اوري ټوله رات بل موږ ولا برګري مکرګري غف شپ ته نه پریزو غف شپ له څه ته نه پریزو نو کدا سي نو ډېر ښه خبره ده او خاص کر چې داسې مسجد وی چې کې د جمعې مزم کیږي زنانم ګور کدا سي مسجد وی لکه مسجد نبوي چې کې باقاعده د زنانو ځان ته جدا ځای ده حسوګیداران د حکومت له طرف نه ولاړ وي دا د اسماتي جدا ځایونه دي نو کوم مسجد نبوي کې او زنانه اعتکاف لکه ناستا په حرم د مکی کې د زنانو جدا ځای دی بلکې د عربو جسمره جمعهونه دي ترغي حکومت اجازت نه ورکړي چې په هر مسجد کې به د زنانو ځای وي دوی به د جدا ځای وي او دا غي عربو کې جدای عربو کې جسمره مساجد دي نو هغه کې به خامخا د زنانو زیوی او د زنانو دا د اسمات زیب موجود وي نو ګره اعتکاف لا مسحاد لا ازمو زنانو کې مسجد لرا وسینل ته خور زنانو زی نشتا د بیا بار سړې سو خزینه او سو کور له سو کی تعریف کوي او بای دیو جن زمو دا مسجد د هم زنانو ته اجازه پدې کې چې تکلیف وي یعنی زمون کله ناکله موږ دی بنات او طالبات لوایو چې کوم در لکه سب او رجستا سو کور کې دومره فرد نشته لکه دلته شي دا زکه موږ خپل زمون بچي الحمدلله پاغ لا رغوربنا د پای زنانه په طالبه کوي خو هغه کې لوی مشکلات وی لوی سي د پای ژوند کې دی په لګره اعتکاف له خلق راځه به شي غوي خصه کوي لکه تبلیغ ولا لاړ شي نو خپل خرچه کوي بای زولو کی چې متکیف کیږي نو بیا بدل روډای پور کې شي په پور کې او درې دت نو سره پر روزه کې ځان تب اخله پخله نشي کوله دومره خلق ولا او اکثر موږ چې درس ختم شي زموږ لنګر هم ختم شي درس چې مو ختم شي زموږ لنګر هم ورسره شي جوړی شي وانتم عاکفون فی المساجد حال دا دی چې تاسو اعتکاف کوونکې په جمعاتونو کې اے جمعات کې اعتکاف کوئ تلک حدود الله دا د الله حکمونه دي فلا تقربوها نو منځ دی کېږئ دې ته د تغییر او د بدلولو د مخالفت په نیت دا مخکې چې کوم احکامات تیر شول دا د الله پولی دي اے دا حق او دا باطل فمنس کی پردی دی فلا تقربوها نو دا مخالفت او دا بدلول و پنیت دیتا منیز دیکھے گئی کذالک دارنگی و بیین اللہ آیاتی بیانوی اللہ اخفل آیاتون لنناس خلکتا لعلهم یتقون دید پارچی دی زان دا اللہ دا مخالفت نو ساتی او د اعتکاف ځان تخپل مسائل وي داغه چې څوک اعتکاف لکینین علما ولکای ماشاءالله جی الله دې موږ تاسو ټول لم توفیق راکړي د بیا د اعتکاف مسلې وی چې دا د اعتکاف کې د ضرورت خبرې کولې شي بلا ضرورت په بازارونو ودی کې نه ګرځي کچاله د روړی روړو بندوبست وی نو دې مسجد کې خوري که څوک نی ی حرمې دږي څوکې دي نو ته خوشاله څوک ډوډۍ نه راړي حرم ته دن نه ډوډۍ نه پریږي بار درڅخان باندې ارسوي ال ته صرف درو جماعتې سيزونه پریږي اول ته چون کې عالمی خارونه دي د ټولې دنیا مختلف خوراکونه دي د بعضي ملکونو خوراکونه د بعضي ملک نشي کوله نو خامخا موتکف بروزي اذان ته مناسب وټل بلټای او رشم دې نو کپاغي وخلګېدو نو دا د ضرورت ته دا د سره دلته کې اوسړی ناس دی او څوک ډورو د کور نه روټۍ والا راړو ولې چې لاړ دي شو دي خوري او که څوک راړو والا دی نو دې دې د کور نه بارو ځینا ا موتکف ګور بلا ضرورت خبره بنه کوي د ضرورت کول شي چا د مسلې ته پوښو کو جواب ورکه تر دې پوری مسله دا د موتکف جمعات کې ناس ته د دکان دی ایو گاک ولا راغ دنه سودا کینو په جمعات کې خرصول اغسل ناروا دی خو موتکف د پاره روا دی خو مبیع بنه حاضر ای وی باغه دکان کې فلانه شی می دروانه په دومره خرص دل بیع او شرا سره چې ضرورت وینو په مسجد کې جایز را خبرم کولې شي د نبی علیه السلام ملاقات سب اعتکاف کې بیبیان راتلې یوزل صفیہ رضی اللہ عنہا ملاقات لراغنی وا نو واپس چتلت ہو رش پوا رسول اللہ علیہ السلام دے اعتکاف د زین پاس ہیدو ابی بی تر کور پوری و رسولا قربان د حبیب د تعلیمات یو دو کسان روانو صحابہ ای جو قتل جی نبی علیہ السلام سره بی بی روانه را نو قدم چاخ کو وسم دې پښتنو او د مسلمانانو عادت دی چې سره زنانې چلے چاخ شي دا سنت طریقه ده چې پای د سره زنانې جز دي یا مخ کې شب اګه څوک مخ کې کېدې شي باز شریف یادار خلک له ګذري کوئی پرې نه جز زنانې له مخ کې لاړ شي دا کسانو قدم چاخ الله حبيب وروي قدم چاخ وای مو درې گئی دا ما سره فلانه ایدا د فلانی لور زما بیوی اے قربان د الله د حبیب صلی الله علیه و آله ایک یو پردی سړی سره د شپې یو زنانا روانه را داغه لور دا داغه بیبی دا داغه مور دا خو کچا په تهمت له ګولو چې پردی زنانا ور سره روانه ده نو د بدګمانی والے به ګناهګار شي خو که د چا بدګمانی په پیغمبر رااله نو کافر بشي ور الله حبیب د سوبر لوی نقصان نو ودری گئی دا فلانی دا زما بیبی د فلانی لور ته شیطان غټولی وسوسه ختم کی چا چې په نبی بدګمانی وکنو کافر کیږي نو د لوی نقصان نه بچکل اگر چې سوال نه پیدا کیږي چې د صحابه په ذهن کې دی راشي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخری مالون خپل په خپل منس کې په باطل طریقې ربته ما قبل سرسره وی الله وی اے بندتا خو طریقه زدکا پروجه کې ګور حلال شی زما د حکم د وجن نخری دا زما حکم چې د سبا را خاتون ترنور پر وتوب حلال خوراک نکې حلال او بو بنس کې خپل حلال بیبی سره صحبت منکې نو څه زما داسې بندې چې څه زما د پار حلالم پر خوده شي نو ځنی سيزونه داسې دي چې هغه پتا تر مرګ پورې بندي چې هغه د یو بل مال خورل دي په باطل طریقہ وې دا روزه د ژوند تیرولو طریقہ مخې اې چې اوسړه حلال د الله د پار پرې خوشي نو حرام خوب په طریقې اولا سره پرې خوده شي مخره مال نخپل په خپل منس کې په باطلې طریقې دلته علما ولیکلي باطل نه مراد حرامه طریقہ ده المراد من الباطل الحرام په حرامه طریقہ دی او بل مال مخره لک اغلا چانه دې سه شی پټ کو غصب دی له اجازه له ګور یو په زور دي ته واغستو او هر غشی چې شریعت داغي اجازت نه نکړي دا ټول د بل باطل په حکم کې ني عدل ته علما او دام لیکلي باطل دام نه د مالک د زړی اجازت نه ده او تا یو شی وخړو راوا دي غستو ورني مسلې باندې ځان پوي کوي زموږ د زمیدار وطن د زمیدار عادت سره د بل د پټی نه غیا راړه وانو می خلا نو چې تافته پس وروي غیا مار وړې وا دي کې هغه توی بو نفس نشتا هغه ول خیریم کوي ولله دې په میخي مردار کې خو ظاهرا ول سو وي اوس دې میخي خېټ نه سینش څوک دا شي چې اس ګره ځان له سبزي کړلې نو بس دې په ورغه اټولې کور سه وړه او خو خوړه اوس په خټه کې زری زری بشي افتا پس ولوي ګوره ما ستاسو ساګ نه سا ګوره ته دې ګوره توی بو نفس نشتا په مسله پوه شو کنه دې کې توی بو نفس نشتا نو دا ناروا دې د چا د زړه دی اجازه نه بغیر یو شی چې خوري داس شی دې ناروا دې دې ډېر سوچ کوي توی بو نفس دې عالمانو طالبانو کې یو خوې دې الله دې موږ ته سټول نه وباسي اې دې چرته جلسې او عالمان راوختي نو ورا غسړې وې چې عالم سره د درې ملمانه دي د درېو کسانو سیکري روړې تنظیم وکړه نو دای ګوري هغه ملما ک پینځه سو طالبان دي ټول هغه سره ځان تړلې ټول کې ناسل روړې لا نو څه تقریر لسلې وې ګوړې لسلې وې نګور چې چا تاسو له دعوت نه درکړې ته ډوډۍ څنګه خورې ته خو ته یې بیان بداله مو اورم نو بیا دې ځان دا غمل مسره ټل کو تم ډوډۍ لکې نه دا شی به مو یاد کیات به مونی خلکه پوزه لروسته یو ځکه موږ بیان لاله دا کتل به ویل چې له دوله سو کسانو بندوبسو کا وروړه ټلې دې مليانو طالبانو را پاسې دې پېنډې جوړې شغه سړي چې یو ځل ډوډۍ راړه نو بس لاړو تخطیر وکوره دوی دوباره غریب چې قتل جوز به دي سال په 200 کسانو نه څنګه دغه جوړو لاړو غیب شو بیا چې مولا سره هر کار کړي دا ظلم هم نتا ولوي دي له سو کس ډوډۍ جوړ تیار کا اس 500 تي ولا راوستل نو دا چې کوم مولا پروګرام جوړ کړي غم نقصان وکړ اته له دعوت نه درکړي څنګه ډوډۍ لکې دي تاله سکړي یو ځای کې مونږ چرته ملمانو ناغه کس لغونتی خوراکو کو مونږ سره زمولیان طالبان ناس ایله وی تاسو دې بلی کمرې لراشي یاره ته په ملي کمر کړه وې هم بلی کمرې لرلس دا د دې زمانی له مولا او طالب خوې لري تعالی چا دعوت نه درکړې څنګه رواني نبی له سلام ته یو کس دعوت ورکړو نو چې دای داغه دعوت چې اونو داغه نفس یو کس راغې چې رسول الله علیه السلام روان شو نا قسم ورپسې روان شو اته یو خپل خامو ګوره تعالوا نیخ ګوره سبق لګوره هغه کسب ور سره روان شو. د الله حبيب غږ نکړو چې کوسي له ورسېدل ناغه صحابي له وای وی تا چې موږ له دعوت را کولو دی نو نو اجازت کې خورا دن نه بشي کی اجازت نه نجیب خبر ور سره دا د شریعت اصول دی. بل ځینی وخت کې ورته ملمې چتا چا دل چیر وېستي نو دا ملمې اوله وي اوس کابل له ودا تا پخ کړی سره یاد دي زم دا مرګره ناسې دې تم یو ځل پوي کومله بچا چې پخې د به یو لويتي واره دل می دا تا پخ کړی سره هغه یو پیاله چې تا له پخې دې ا دې یو له وی والا بل له وی والا ته سر دې چې مالک خوني خو کې یو پیاله چې اس کې اوس کا نور چاله غږ مکوا زکه کور والا د شرمول کوشش مکوا دا د اسلام آداب دي. نن د آداب نمون بالکل سیو وګوره تیب النفس نشتا ها غریب دی اوسو کسانو پروگرام کړو ادا ټول ور پسې رالل لو بل باطل دا مانام دا ای اخذ بغیر تیب نفس مم مالکه د مالک دی اجازت دا د زړه د خوشالۍ نه بغیر واغستو ځنی وخت له ګوره د شرم په خوله وای خضر کی دغه نشته دی ګوره په نفس کې دا د بعض خلکو عادت یو خاص کر غریب شری راشي نشي کوله ځکه خلک لاس نه رانی چې کیږي شی وی بوای دا چې کوم بازارونو کې باروسوخه خلک دی نو دای مالټي والا نه مالټه وخوري پکاوړی والا دی پکاوړو سکلا اپا کې کله نه کله بازي بزرګیم کوي وي وخرم دا لکه وي ګډیر دی شاو یو خروخرا څه پويږي په خبره تیب نفس پکې نشته نو چې دا یو شل کسان رالل او یو پکاوړی دا نه وخړو دا په بشول سوړي نو ګور دا شی غلط څه چې ته د خلکو د مخې نه څه خرڅې او چا نه سره اخلي چا نه سره اخلي تیب نفس دا سره ضروری دی. دیو جن اهل المدام سلام ذکر کړي په خوا به اوس خو ختم شو په خوا به قبرستان کې مال تقسیمې دو نو بازي مولا چې خبره دانه یو قسمه تقوا اظهار وکړ دا هو یتیمانان دی وې دا مال څوک تقسیمې دی یتیم مال خو دی په سړي خو یتیمانان بچی پاتې دي چې دا مړ دی نو تر را پاسې سينوډ به وې دا زړه تقسیمو ته زمونږ علما او لیکلي چې دا تیب النفس نشتا ځکه عادت او عرف لبګوري دا سره خلن وې زمال تقسیمو خدا دې دروغ وې سوار واره چې لوی شي ورته وي ترزه جدا کی وې صحیح نه کرا واره حساب بوکو کنا داغه وې دومره خو مسقات تقسیم کړو شلو نه زر جوړ کړ ادور دې پلار درې ما و ادور سلوي اختی و داغه غریب صادر پسر کی بس روان جې ټولر سره چا شول ټولر ستر په اسقات کې اپ درې ما او پسلوي اختی کی دي واغت دې دې کوم تیب النفس نو بل دا مسله د شریعت چې چا د یتیم او د نابالغ مال بی اجازه یا اجازه سره لګولو د نابالغ اجازت معتبر نه دی هیڅ یو ماشوم له استاد مال باندې دی ګونه په خو کو درته وی آو نو که قاضی لاړ سره وای د تاوان ورکه د ماشوم د بلوغ نمخ کی اجازه سره دی دا معتبر نه دی په شریعت کې نو اهلی ملکی دا اجازه د معتبر نه دی دا دې د خلکو د شرم وای کله دا شي کته خورې جذبه کې راوستا ضرور ورکل سره جوړه والی کله ولې سرهړل اغه خله خوګه شي د دې وخت کې ولې خبر ور واچي وای ما معافکه او وای بازار سمې ده بخې دا ګوره جذباتي خبرې دې په نفس نشتا د دې وای زر ستاسو علي له وی شپ زر نه جذبه کراغلی ما خام په بیاخ په باندې ما خام په سي زر زر دې ګوته ولا ګولا تیب النفس ضروری دی څه شي تیب النفس ضروری دا په څه طریقه معلومه دی وجنا اهلی ملک دي کوم د دین د پاره چنده کوي خدا چنده خلکو ورکه د چا د مخ د وجرا که په خبره پوهې نشوي او د زړه خوشحالي نه خو اوس ډیر اغله بیا وایي چې دکان لرالم نو دا شی درست نه دی تیب النفس په ارسه کې شری چې دا هغه د زړه د خوشحالي پته ولګي چې دا شی دې څه کوي د زړه په خوشحالي ورکه نو دا هم په بل باطل کې راځي چې تیب النفس پکې نه وي مخری مالون خپل په خپل منس کې بل باطل په باطل طریقې وتذلو بها ال الحکام می ورکوي د رشوت په طریقه دا مالون غلط او ناکاره حکمرانانو ته اے رشوت مور کو لتاکلوا دی لپاره چې اخری تاسو فریقا من اموال الناس یکی فریقا پمانا دی سی دی یو ایسد مالونو دخلقنا بالاسم پا گنا وانتم تعلمون او حال دادے چتا سو پوہی گئی چتا سو پا باطل یئی عدلت علماء یو حدیث ذکر کرے دا ام سلمی رضی اللہ عنہ ہاں توجہ مدا کله سره وی مال حکومت را کړه ازمکا یره وی جرګي والو دا فیصله وکا وګوره کته په نا حق او جرګیم فیصله وکا حکومتم فیصله وکا خود اور ټکړې در لجودا کا د خلکو په فیصله او د حکومت په فیصله پردیش حلالي گینا رسول الله عليه السلام فرمایلی صحیح حدیث کې راغلی وی ما ته خلق فیصله راړي کی دیشی باز پناہ کئی خوچالا کوي او زنی سڑے پا حق دے خود خبری چلن ورزی نز ظاہر تگورم فی سلمی ہوکا خویات ساتھئی ما کد چا حق چالا ورکو نو دور ٹکڑم ولا جدا کا نزنی مقبازی خلق یعنی بھئی بس سو منخو مشرانو را کڑے امونگ لہ حکومت دا ڈیگری را کڑے نگر حکومت خوستا ظاہرن تو قتل مشران استا ظاہرن دروغو او د دروغو گواہانو تو قتل نگر داشے تاتا روا کی گینا یسألونک عن الاہل تپوس کوی تاسون حبیبا اب الاسم مانا سوا لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاسم پس سبب داغی چی گناہ لازمی اې د دروغ گواہی دیو کا د دروغ قسم نیو خړو د دروغ قسم والے دی پیدا کل د دروغ گواهان دی پیدا کل یسالونک تفوس کوي حبیب دیتانا عن الاهل فبارد دی میاشتو کی اهل جمد هلال دا او د دې هلال اشتقاق د سنه له من استهل الصبي اذا بكى معشوم چې आवाज را پورته کی چغي وای نو د دې आवाज را پورته کی دوته سوي هلال معنا ظرف الصوت دا رنګي معشوم چې کله پیدا شي مواز را پورته کی دا رنګي اهل القوم بالحج چکل آغی تلبیه پتیز ہوئی ویر دی حرام تڑلو بعضی علماء وی میاش چی د دوش پووی و سو کوئی د دریو دیتا حلال وی دیتا سوئی تکا سو کم جو گولی وی میاش تا آواز را پور تکی لوی میاش تیلا چاونوی چی میاش تیلا گورا خود آوالی را زی دوی می دیتا سکی اوا ویر میاش را خطلی نو د دوش پو یا د دریوش پو پوری دیتا سوئی هلال ورته وای دیتا هلال وای او ځکه خلق د دې سره आवाज را پورته کوي دل تخلقو د حکمت ته پوس کوونو چې دا میا شولې نړۍ غون تیروخی جنو بیا رو رو غټیږي پوره شي بیا رو رو په کمیوي بیا رو رو په کمیوي قل فرمایا حبیبا هی مواقیت للناس دا میاشتی اوقات دی د وخت په جندو د پاره د خلکو او دا میقات چې مواقیت جمع راځي دا اسمه صیغه د آلی دا آلی د وخت په جندو دی د پاره د خلکو والحج او د پاره د حج اگر په اسلام کې قمری صاحب معتبر دی اگر چی صاحب پنورم کی گی حتی سنمخ کی تیر شو دا حساب او د میاشت او خطل او غرزیدل پی جندل دا پټول امته مسلمه فرض کفایه دی ځکه زمون فرضی کارونه د میاشتې د خطو پر وتو سره تړلې دي کټول خلق دا هیر کل نو فرض پر خپل حکم باز او کل نو د نور غاړه بخلاص شي او فرمایا د میاشتې عالی د وخت پی جندودی د پاره د خلق او د حج پدې دې د حج وقت پی جنې یک میاشتې لن ګوري او د دې اهتمام نکې نو ذل هجیر او خطا او داغه په نه هم بزل سوی عرفه وای او په لکونو حاجیان په میدان عرفات لذي نو کتا ول اتمن نه هم جوړه کیا دې لسمن نه هم جوړه کا دیو جن احتیاط بکې چې خلکو په فرضو کې نقصان نه نشي دا سي زموږ فرضي روزه د میاشتې خطو او پری وتو سره دا اوس کوم دا احتیاط پریزو نو بیا و فرضي روزه خرو دیو جن ګور به احتیاطي سره سي چې کله روزه نو زموږ کوجه نو چې کله اختر لري په هغه زمو روزه پکې په خبره باندې اوسې روزي دیولو ته کار زموږ نه جوړیږي اختر لا بیا ټول تیاری زموږ یو مرګره نه هغه لوړږي کې ویږي چې زما دکان لرندې کوتل کې افغانستان او د ټولې دنیا مسلمانان د عربو سره روزم نیسي او کوجه کوي بغیر زموږ د بنگلاديش او د هندستان او د پاکستان د بعض علاقو نه ترور کوروس سه امریکا دا چې خلک دي چې یو یو ورځ او شپه د ایسره وخت کړه خو چې په سعودي عرب کې اعلان شو پټوله دنیا کې روزه ای اجل تا اختر شو پټوله کې سی وی دا کې د وژنه ګور سور نقصانات سي بعضي امامان غریبانان کو روزه ولا اولیوم در لکنځلي کې یو ولې نه دي چې په روزه کې په اختر مولا لکنځلي او په کوجم دی ورلا دا غوې ځان ته افغانستان والو په سعودي عرب سره روزه نیوا نو لوړ ګلوندی کوتر والو چې افغانستان کې خروجه ای بولي پاکستان والو مسلمانان نه دي سره چې دینن کوچا ده څه پوښي په خبره نو ګور روزه به خوړه دی سره بولي پاکستان والو مسلمانان نه دي سره نو ای بیا والو افغانستان کې اختر او پاکستان کې ونو نه ای ور سره اختر وکړو یاره وروره هغه پاکستان کې اختر نشه ویل افغانستان والے مسلمانان نه دي سم نو بس موږ دا شی شروع کړې یو د سره اخرو یو اخر کې اخرو بیا را ګرځولو کې ډیر تکړه یو نو دا د حج او د نور فرضي او سيزونو د پیژندو آلات دي وليس البر بانت اتل بيوت من ظهورها وليس البر وندت شني كدا بينت اتل بيوتا دا چرات للكويتا شكورنتا من ظهور هاد دد شاغانود طرفنا ولكن البر لكن خاوندني كاي من استقى اغسوق دي چزاني د حرام كارون نو ساتنو لیکن مشرکانو دی او عادت ذکر کئی رسم رواج او بدت ویم دیتا زان دی مکڑولو خستڑ شوی خوپا زید سواب گناہ در تا ملاو شوا امام بخاری رحم اللہ ذکر کری دی دبرا رضی اللہ عنہونا مشرکانو اذا احرمو فی الجاہلیہ دا حجو دو عمری حرام بیو تڑولو پا زمانی دی جاہلیت کے د بیا که ضرورت شو کور ته براسلل ته تم ګورې او خبرو کا غنه دلای دی مرګري لای ته بچې مال مخامخ هم ناشې نو زما ته ول جون بدلې ګورې دی قران شریف لری ګورې خپل لیکل لا ګورې اې د په زمانه دی جاهلیت کې چې د حج او عمره حرام متړلو بیا و کور ته دراتلو ضرورت نو پړې وډای بن راتلل یو ډای باندې باندې راځل بلکې د چت د پاسه برا واوري دل دی دوی چې زمونږ او د اسمان په منځ کې دروازه حائل نشي. اسینا دا دروازه او د ډیوډۍ دا باده او دا دالان زمونږ او د اسمان په منځ کې پرده جوړ نشي. اے د ځان نه دا یو طریقه جوړ کړی و نو بیا په دروازه نه راتل بلکې اندر پایا به کیخوا او په چت براو اوریدل. دلته اهلی ملکلی و اذا بدعات و د نارواوالی او د رسومات و د نارواوالی و جلالا ځان دې مخړولو مال دې ملګولو او الټه ګناهګار شي. اے اوس دې څلوي ختیو کامې خیالالې کې اسور لوخي ګندکل غریبانه زنانه یا خادمان خو په یورس کې غلوخي نشي وینځلې. خو څلوي ختی په شریعت کې شته نه ورو ورو کړهاو دې مو کو ورو په سیری مو لګولې ادر لسه ملاوم نشول. دا سی او کارو ک چې ستاد کړهاو زیو نشي ستاد مال لګول زیو نشي ادا بزه ال نشي جزان کړه په طریقې د پیغمبر علیه السلام. دوی دا لیکین ربن تا تل بیوت بن ظهورها چتا سوراتل کوي کورونو تداغي د شاد طرفنا ولکن البر من التقا خاوندني کياغه دي چې چا ځان د حرامو نارو او نبچکو واتل بيوت من ابوابها راتل کوي کورونو تا د زيد دروازو د طرفنا واتقوا الله. هدي الم تفسير د مفسرینو یو طریقہ ذکر کړي لکه دې کې ورو واتق الله راغه. نو وای دا مخ کې څومره احکامات چې تیر شول د دې باره کې د الله نو یریږي دې کې تغییر او تبديل مرا ولي دې کې تقدیم او تاخير مکوي. یې دې مخ کې احکامات سره لګي یا عبد واتق الله اے پخپلو ټولو کارونو کې د الله نو یریږي لعلکم تفلحون زید پارچتا سو کامیاب شي. چون کې د باب د جهاد او د مؤمن مجاهد یو له صفات بیان کل د ملک د امن د پار سلور قوانین ذکر کل نو شوي وقاتلوا فی سبیل الله او جنگی گئی دا اللہ لا رکی فی سبیل اللہ سرے دا اللہ دا دین دا بلندی پا خاطر بانے چی دا اللہ دین غالب شی او اسلام غالب شی کفر مغلوب شی. اللہ دین دا آغا کسان سرا یو قاتلونکم چی تاسو سر جنگی گی ولا تعتدو زیات مکه وای په وجد وجوه ان الله بیشک الله لا يحب المعتدين مینا محبت نساتی د زیاتی کوونکو سرا. وردا اسلامی حکم دی د الله لره کې jihad او د دې دوه مراتب دی غینه کته کیږي نه یا به فرض عین وی که دشمن ستا ملک لراغ اسلامی تا او حمله وکا دې لپاره هیڅ قسم شرطونه بیا نشتا. او یا به فرض کفایه وی نو دا غیر لپاره څه شرطونه شا چې لګ مسلمانان کافی کیږي نو پټول فرض نه ده. یګور که فرض کفایه ده او مسلمانان زی نو سه شرطونه شته امیر وای خو که فرض عین نه بیا پکې شرطونه نشته. اې لکه دشمن یو ملک لراغې ته موږ مشر نشته او موږ لا مشوره نه کړی. د دې داسې مثال لکه یو غل چا کر غلال ور واوړی دو او غلا کوي د کور بی عزتی کوي ا دې وي خو امیر صاحب نه جوړ کړی دی امیر غوز غل شو را دی امونګه مشوره نه کړی نو بس هغه چې زه خو خی اوار سیوسی ته بیا امیر جوړاو مشوره کوا. سوک چې د فرض عین د فاروی را امیر نشتا مشوره نشتا کور ته چې غل راغې نو که د خزی وسوي که ماشوم وسوي اګه د ناری نه وځي غل بس کوي نو دشمن چې کور تراغه نو په ارچا فرض عین دی فرض عین دی ته وای پلار به د زوی نه زوی د پلار نه خزه د خاون نه او خاون د خزه نه هیڅ نه به تاسو پوښتنه پکې نه وی او ګره jihad دوه قسمه ده زکه زکای په بازي ډلو کې دا سه خلق دی بی دینا چې د بازي قسمونو د jihad نه انکار کوي یو ته jihad دفاعي وای او دویم ته jihad اقدامي وای دا دوه اقسام دي د jihad او دواړه زمونږ پیغمبر علیه السلام کړی jihad دفاعي دي ته وای دشمن د اسلام ملک تراغه نو په دې ملک فوج دی حکومت دی او عوام دی د اسلامي ملک دفاع پټولو فرض عین دا دفاع وکړي دي ته وایي jihad دفاعي چاو په جذبه بیا یو اقدامي دی چې دشمن پسې یو لخر روان کړي دغه نمونه غسل لچانی بازي دلي دینداري خو پکې دي کافر او خلق را دنکړي هي کافر او شیطان انسی او جنني ډېر خطرناک دي الله یې زموږ ټول ساتي کله یو سره په وړل کې را دنکې وای ته بدیر سلويخ کال داسې تقوا اختیار کا چې د دې ډلې د ټول مسلمانانو پته اعتماد راشي او ستاره محبت دې ضرورت ته ورکوش چې پوښي چې د خپل مقصد له ورسید ولې اوس هغه غټ کوې چې وږي کیساس کیساس بیتیازي ورغورځوا نو که خلک وایي د خدا وي نو خپل مرز کې مسلمانان جنگيږي د کفار مقصد هم دا و چې یو جنگي نو که غږ نه کې خیرت دې تباکي او که غږ کې نو مت خپل کې یو بل غریوان نه چې په خبرو رسیدای کنه د په هر ډله کې داسې خلک رئیس دي چې هغه د کفارو ایجنټان وي هغه لوی ته وګوره سلويخ کال اعتماد د خلکو جوړه یو دیر شل کال به اعتماد جوړه چې دا ټول وای ک په دې ډله کې ولی او بزرګ دی نو بدغه یو شخص دی کور د خلکو زړونه کابو کړ اوس دلوي اوس په کار کاوه نو چې هغه رد کې نو د غړله او مسلمانان ټول په خپل منځ کې جنګي بلکې د هغه د دې منکر رد به یو دودري کوي انور ټول مرګري دي په خبرو رسیدې کړه نو دا په هر ډله کې ویچا حدیثونه انکار وکړي ای لوی دا دمر عمر به اعتماد جوړوي اسو کوئی jihad شته خو دا دفاعي اقدامینو ورته د دین دی ویشي نه انکار وکړي ادا ده نه پته دي ځاولې وي کافر وي پرې چې موږ پر پسې زوږو چې موږ چا پسې لوري چې موږ پسې چا تر راځي شي اې د پارا لوی شه دي jihad لړې سکی یری دا غلام احمد قادیانی انګریزانو پیدا کړو وی ته د نبوت داوا وکا څنګه راغله وې jihad منسوخ کو ته کفار دې د الرجی لا په موږ چې کار دې چې ټول ورځ موږ نه کواروږي دي سا خو یره د سره را یعنی د jihad فی سبیل الله لدا نو دی پیغمبر دې سره راغله وای jihad منسوخ دی نو په دې باز ډلو کې داسې خلق پیدا کړی وای jihad اقدامی نشتا نو ګور څومره خبرونه انکار وکړو څومره خبرونه سو انکار وکړو دا درې جنگونه داسې شوي چې کفار مسلمانانو په سر راغلي غزوه بدر غزوه احد غزوه خندق دا دفاعی جنگونه وو خو رسول الله علیه السلام د مبارک خلین رووتل په غزوه خندق کې وای الان نغزوهم ولا يغزونا غزور پسې مونږ زو مونږ پسې وسوک ناراضي دته چې یو دامي نشتا نو رسول الله علیہ السلام تبوک لولې تل وی راغلیو که رسول الله اور پسې لاړو غزوه تبوک لا او حواذینو پسې ایتلیو که ای راغلیو فتح مکی لپاره د الله حبیب لزر لخر واسو او مکی باندې حمله کولا نو دا دفاعی جنگو کې اقدامی جنگو ګور په څومره دینی خار راوړ او عام غریبانار خو بس ناشتي چې چا ولا سووي د ارث سره سره خوځي یا بای او دا د اخیری زمانه په فتنو کې مده و یو شیطان برا شینسی او جننی د بی دینی خبرې به خلکو لکای نو دغه خلکو که حق خبره واوریدا د دوی وو یرما دی او مولا او عالم نا او ریذری زی پی جنم خونو مین راضی غدا سے لاسی وی ادا به شیطانی هدی دا مسلم شریف مقدمه کې راغلی امام مسلم په خپل مقدمه کې دا ذکر کړی نو په باز ډالو کې ګوره دا سے خلق را دن نه سپکه مړشل او ورور رسیدل په دینی خار راړولې چې د اقدامی jihad نه څه کړي انکار کړي نو په دادی په عمر رضی الله عنه دور کې د اسلام غلبه وا دا دومره دنیا چې فتح کړي ټول اقدامی jihadونو نو جدانون او العیاذ بالله غلط کارونه کول عثمان رضی الله عنه دا دور ملکونه فتح کړي نو چې دی وي اقدامی jihad نشته نو هغه بیا ټول ناروا کارونه کړي رد جهاد دواړه قسمونه دي او دواړه قسم رسول الله عليه السلام کړي وقاتلوا في سبيل الله او جنگي غيد الله لاره کې دا کسانو سره يقاتلونكم چې تاسو سره جنگي دا جهاد دفاعي ذکر کوي ولا تعتدوا او زياده مخوي اے جہاد کے خوزیاتے بپیووجد وجوہنکے لکہ زیاتے سے دے اے ابتداد قتال کے او دعوت دینے دے پیش کرے اوستا سنبخ کی تیر چو علماء ویٹول و کافر اللہ دعوت رسیدنے یا اعتداد سرہ یو سڑی سرہ دے مسلمانان و عہد دے او دے اغم آتے یو قتال کئی دی تے اعتداد وی یا جہاد کې دې د کافرو زنان وجنی ماشومان وجنی بوډاګان وجنی دې ته اعتدا وای خو اهل الملک دې زنان به وجنی نه خو د کفارو د زنانو فوجونه جوړ دي او دې میدان تروتی نو بیا به زنان هم وجنی پوښي په مسله باندې که پوه نه شوې بوډا باندې وجنی خو کې یو بوډا جنگی دے خونشی خوصاہ برائے دے داسی داسی مشوری ورکی زنی وقت پا مشوری دم رکار کی گی چی پا زرگونو فوجونو نکی گی نو کدا بوڑا دے وجل شریعت کی درست ندی خوکساہ برائے دے نو بیاد آغا قتلول درست نی نو دے اعتداد آم مختلف صورتونو چی دے دے کی علماء ذکر کری دی پیاو وجد وجوه بزیات نه کې یغدا دې د الله د فار او جنگيګه اعتداد عام ده چې څه د اے د نوم د فار جنگيګي د غیرت د فار جنگيګي نوم غټي دې د فار جنگيګي نيسته صفانه د عام اعتداد عاشي رضانو کړولو اگر سباب اس ملاو نشی سباب اس نشی تا ملاو بنشی ان اللہ بیشک اللہ لا يحب المعتدین بنا محبت نساتی دزیاتی کون کو سراب اے قتال کے نداود اللہ دا حکم مطابق کے اسم رچی عمل لیوی نذور داغه نقصانات هم ډیر خطرناک وی نو جهاد یو عمل دی لم د پوره علم ضرورت دی چې مال الله او رسول د کافر سره د جنگي دو کم مسائل ذکر کړی دي وقتلوهم قتل کیدا کافر محاربین حيث سقفتموهم کمزه کی چیمو مای واخرجوهم شړیدوی من حیث اخرجوکم د کوم ځای چې تاسو شړلې چې مکه مکرمه ده والفتنه اشد من القتل والفتنه شرک د مشرکانو په حرم کې اشد من القتل ډیر لوی دی په ګناه کې د دې د قتلولو نه اے حدود حرم کې خو جنگ بندو دلته وی وجنه یې نو سوال دا راتلو چې دا هو حدود حرم نه پدی کې بسنګ کافر قتلو هیوی دادای چې پکې شرک کوي او د بوتانو عبادت کوي دا ډېر لوی ګناه ده د دې د قتلونو نه ځکه د دې چې شرک کوي دا غي اجازه الله نه کړي عطا سول د دې د قتلولو اجازه ته کړي یو د فتنې دا معنا واسو په پوښوي بای فتنه یعنی شرک د مشرکانو پارم کې ډېر لوی د ګناه کې د قتلولو د دینه په حرم کې یعنی الشرك اشد من القتل في الحرم یا ګور فتنه څه ته وي مؤمن دي ایمان نه واړولو د دین نه واړولو او د حیا نه واړولو والفتنه او فتنه یعنی د مؤمن د دین نه اړول دا ډېر سخت دي د قتلولو د کافرونو په حرم کې دا ډېر سخت دي د کافرو د قتلولو نه په حرم کې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگي گئی مدد کافرو سرا عند المسجد الحرام نزدې د مسجد حرام یعنی په حدود د حرم کې حتا یقاتلوکم فیه فردی چې دای جنگ شروع کی تاسو صرفیه په حدود د حرم کې ور دا حکم تر قیامت باقی دی توجه مرا مسلمان به ابتدا د قتال په حدود د حرم کې نه کوي خو که کافر مشرک د سره حدود حرم کې جنگ شروع کو نو دې دفاعی جنگ لړاول شي څوک پوښي د آیات په معنا باندې مسلمان به ابتدا د قتال نه کوي په حدود د حرم د مکی مکرمه کې خو کافر جنگ دل نو دې ور سره بیا دفاعی جنگ وکي ولا تقاتلوهم جنگي گئی د کافر سره عند المسجد الحرام نزد د مسجد حرام سره حتا یقاتلوکم فی تردی چې د جنگ شروع کتاب سره پدې کې فین قاتلوکم کدی تاسو سره جنگی دل فقتلوهم نو قتل کای کذالک جزاء الکافرین او دارنګ بدل د کافرو فین انتهو کدی من شل د خپل کفر نو توبه ویستا فین الله غفور الرحیم نو بیشک اللہ ډیر بخون کې او مهربان دی وقاتلوهم جنگی گئی دی کافر سرا حتی لا تکون فتنتن چپاتن شی فتنا دلتم د فتنی علماء و گنی مانا گانی کڑی دی یو مانا داو چی فتنا پا مانا دا شرک دا اې د شرک چې د دوی ویرو جنگي گئی او د دې تفسیر حدیث کې راغله مسلم شریف حدیث دې الله حبیب فرمای او مر تو ان قاتل الناس حتا یقولوا لا اله الا الله مال حکم شوی چې د دې کافر سره جنگي کم تر دې چې د لا اله الا الله وای د لا اله الا الله وای ابا جوی فتنی نا مراد سره د کفار حضور فتنی نا مراد سره د کفار حضور جنگی گئی دوی سره تر دی چپات نشی زور د کافر ځکه کافر کو زور کړي نو مسلمان له ایست اخر نشتا ته د خپل ملک د دین باندې عمل نشی کوله ته د خپل ملک په قانون د الله باندې فیصله نشی کوله د جهاد مقصد د دوی زور ختمول چې دوی مغلوب وي او که غالب شل نو د مسلمان خیر بني د مسلمان سوي خیر بني ويكون الدين وشدين لله خالص الله لرا فإن انتهوا كما نشل دوی د شرکنا فلا عدوان الا على الظالمين نو نشتا دے زیادے مگر پا ظالمانو. ایک اور کافر وجنی اغتا سر قتال کئی دا خو عدوان ندے خو چونکہ دو عدوان کولو دا غی سزا دا نو دام اغدے وی سمل جزاء باسم الزم تسمیت العقوبت باسم الزم حکم د سزا د جنسی عمل لري. اے تاسو چې کافر وجنی دا عدوان نه دي عدوان خو هغه کولو تاسو د عدوان سزا ورکه نو دې ته دانم دی وجنه کی خو تسمیت العقوبت باسم الزم سزا ته د ګناه غون دینم کی خو فلا عدوان الا علی الظالمین نو نشته زیاته مگر په ظالمانو. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت د حرمت په بدلی د میاشت د حرمت کې دا بعضی آیاتونو تفسیر داغه پشان نزول باندې موقوفی بعضی علما وای دا عمرۃ القضاء کې دا آیات الله را نازل کو. اے نبی علیہ السلام ذلقعده کی ممری تلاړو ذلقعده میاش کی نو مشرکان او د الله د کور نمنه کو حدیبی مقام کی صلح حدیبیه شو چې نن کال به پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره واپس زی بل کال برازی او عمر بادا کئ نو د الله حبیب بیا په ذلقعده کې راغې دا پشپغم کال تلو حدیبی د عمره د پاره پوچې منی کو نو په عمر کال عمره القضاء کا او سوال دار د لجمو عمره لزو ذل قعده میاش د اشهر الحرم دا اسنه دای پکې جنگ شروع نکی او په میاش د حرمت کې خو ابتدا کې جنگ بناو د الله ورته شهر الحرام او بشهر الحرام میاشت د حرمت چې ذل قعده دا په بدلی د میاشت د حرمت کې دا کچره دای جنگ نکای نو تاسو مکوئ خو کدی شروع کو نو تاسو دفاعی جنگ لڑاو کئ تاسو دفاعی جنگ لڑاو کئ وګوره ک په شهر الحرام کې کافر د جنگ ابتدا کو نو مسلمانانو ته اجازه کو مسلمانانو ته اجازه کو ګور رب سورہ شی سلور میاشه د حرمت وی اپدی کی قتال منو خود دی چې دی کی قتال منو دا حکم د جمهور پنیز منسوخ شوه د رسول الله علیه السلام تاریخ په گواذ چې پډېر قومونو په اشهر الحرم کې حمله کړي او جهادونه کړی دي میاشت د حرمت په بدلی د میاشت د حرمت کې دا ایک هغه لحاظ کوي کافر د قتال نه کوي تم مکوا خو کدی ابتدا او کنو تم ور سره جنگ کا والحرمات قصاص او دا نور عزتنا خاوندان د قصاص دی. حرمات ستوي نو بعض علماء معنا کړي الامور التي یجب ان يحافظ عليها حرمات ستوي هغه کارونه چې واجب دي چې د دې حفاظت وکې دي شي نو کچا د دې نقصانو کو نظام قصاص اے زوات قصاص خاوندان د قصاص دی خاوندان د قصاص دی. بعض علماء ابتدا کې دا حکم چې چا د چا عزت وا او سونو دې دم دمر داغنه انتقام والی وې بیا د قتال په حکم دا منسوخ شوه دی. خو بعض علماء لیکلي چې دا الله د حبيب په امت کې کچا دی یو بل سره کمې زیاتې او کو نه دی په حق کې د آیات منسوخ نه دي اې تاسو سره چې دا مال زیاتې او کو تانه سشې قابو کو یا ایسا زخمی کې نو تعالی حکومت اسلامی او قانون شرعی دا حق در کرے چه دمرا مال دا غنر آوالا او دمرا غزخمی کا دمرا غزکا زخمی کا والحرماتو دا حرمات پا مانا بانے پوچھوئی والحرماتو او دا عزمت سی زنا اې دې عزت سي زونا د حرمت سي زونا قصاص په برابرې دي فمن اعتدى عليكم چا چې زیاته او کو پتا سو د مال او د جان فاعتدوا عليه نو تاسو هم زیاته او کوي پاغ یعنی بدله سي والي بمثل ما اعتدى عليكم په مثل دا چې زیاته کړې پتا سو واتقوا الله دې کې مې دې مخکي احکاماتو کې د الله نه ویلي گئی کوره د حد نه تجاوز نه کوي یا وتق الله فی جميع امورکم په خپل ټولو کارونو کې د الله نه ویلي گئی وعلموا فوه شی ان الله مع المتقین شی بشک الله خصوصی مرګره د تقوا دارو دې او جهاد بغیر د مال نه لګینا مال نه بغیر کیګینا او انفقو فی سبیل الله مال لګوي د الله لپاره کی اے په جهاد کی او د الله د دین د بلندۍ لپاره مال لګوي ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکا مغرز و اخپل زانونا بی ایدیکم پخپلو لا سنو الی التحلوکا حلاکتو تباہیتا چه گورا غزامو پریخوا او دا اللہ اللہ رکی ممال لگول پریخو اید دی آیات علماء گنی مانا گا نکڑی خو غور مانا تے سوچ کوئی امام بخاری رحمه اللہ د حذیفه رضی الله عنه نو روایت نقل کړي وای نزلت هذه الايه في النفقا دا آیات نازل شوه د مال لګولو بارکه اے jihad دې او تمال نه لګي نو بس کافر بغالب شي نبدي دکان پاتې شي نه مدرسه او نه جمعات او نه پکور کې د حیا زنانا وای مال لګاو هلاکت سره چته دا الله په دین مال نه لګي یو تفسیر داو چې امام بخاری د حذیفه رضی الله عنه نه نقل کړي ایوې د قسطنطنی جنگو دیم کول داره د یو سره مسلمانانو کې راغ او پټول لخر ورننه وته او یوازې حمله وکړه نو باز خلکو مه مه یا مهن مهن وای دا سم کوا او بنشا وای القا بيديه الى التهلكه ذو پخپل لا سوزان د هلاکت زيت ور غرزولو ور یو کسو په دور لخر حمله وکا د کافرو نو ابو ايوب انصاري رضی الله عنه سبحان الله پاکی دا اللہ لرا دا آیات دا زان ترجمه مکوی انزلت هادل آیتو فینا معاشر الانسوار وی دا آیات زمون بارک نازل شوی نو مونگ پی خپویگو مونگ پا دی خپویگو زکر زمون بارک نازل صحابہ زکر خپوی دل چی اغی حاضر چی وحی را وریدا امونگ غائبو نو غائب خپویگی که حاضر خپویگی حاضرینو ایو ای کله چې دا د اسلام دا خلق ډیر شو او دا الله د حبیب سره مددگار مرګی ډیر شول نو موږ انصاروی راځي ټول باغونه موږ ګډوډ شول او ټول فصلونه موږ ګډوډ شول موږ به د مالونو ته متوجی شو چې د اسلام کو او تر د جهاد بو کو نو الہ العالمین دا آیات رو لی گلو مال تا متوجی کی دل او داغی اصلاح کول او داغی پزے فرض عین جہاد پر خودل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة د دې کې ګوره هلاکت څه ده اے مال لا متوجي شو یا غو درسته خو جهاد فرض عین دې پرې خو نو ایزان دې تبا او برباد کو دی و جناب ایوب رضی الله عنه همیشه د فار جهادونه کول تر دې چې دفن کړي شو په کوستون ثونی یکه اے بوډا شه ډېر بوډا شه خو به جهاد نه پرې خو تر دې چې شهادت ورته ملاو شو اې دې د سمندر کې کیشته کې وفات شه سو ورځې او چنو نو سو ورځې پس غي و چې تر رسیدلی خو دې سو ورځې کې د دې یو اختومره فرق هم نه راغله تر تازه پروتو الله د حبيب دا صحابي نګور حلاکت سره مال لګول فکار دی نه لګي نو جتن لګي نو بس ځان دې تبا کو دین ته نقصان او رسول چې دین کې نقصان راغې بس ختم تباش وي او حلاکت سره ترک د جهاد وا احسنو خګمانو کوي په الله په مال لګول کې چې زکم مال لګوم الله دې بدلی برا کوي مونتا ان الله بیشک الله یحب المحسنین مینا ساتی دنیکانو سرا نیکیو کئی دا اللہ دنیکانو سر مینا دا اللہ دنیکانو سر مینا ساتی دایات نوری مان آگانی علماء اکڑی خودغ مان آگانی چی مواوری دی نو دا علماء غرگر زونی دی ورا مخکی ذکر د جهاد کو نبی اپه د حج او د عمره مسائل تفریقای زکه حج او جهاد په دې نسبت دی کې شراکت ده په جهاد کې مال او جان لګي نو په حج کې مال او جان لګي واتم الحج او پورا کوي حج والعمره عمره لله د پاره د رضا د الله هر عمل داده د الله د رضا د پاره حجم فا مالک اولیا عمل له عمرم اولیا عمل له نو داده د الله د رضا د پاره ور حج په عمر کې او زل چې د چا وسو طاقت وینو فرض ده او نور علاوه حجونه چې کوي دا مستحب او نفل دي عمره دا نور ائمه و یوزل واجب دا بار بار بیا سنت او مستحب دا احناف و مسلک پکې دار یوزل عمره چې د چا وسوي سنت موکده دا بار بار کول د استحباب مرتبه دا پورا کای حج او عمره لله د پاره د رضا د الله فَإِنْ أُحْشِرْتُمْ كَشَرِ بَنْكْرِ شْوَيْتَاسُ فَمَسْتِ سَرَ مِنَ الْحَدِيِ نو لازم دی پتاسو آغا چی اسانوی دی قربانینا گورت آغا مسئلہ تاسو فکی کتابونی کوئی بابن فی الاحصار محصور چاہتا وی پسی غید اسم مفعول سرا اے او سړی د حج او د عمرې نیت تړلې خپلار کی دشمن رکاوټ جوړ شو نی پریزی یادې را شي بیمار شو چې دی بیمار سره ادا د حج او د عمرې نشي کولې دې بوسه کید هو حرام تړلې او احصار اے چې د باب افعال نشي احصار او حصر کې باز علما فرق کړي باز علما او پکې فرق کړي و یو حسر دی یو احسار دی نوې بیماری چې راګیره کیده ته وای احسره او چې دشمنی راګیر کی وای حسره العدو احسره المرض وحسره العدو باب فال وای بیماری بن کو او مجرد ذکر کوي وای دشمن بن کو چا د دې اکس خبرم کړي او سو کوئی د دې یو معنا نه تحناف و مسلک داره وی احصار او حصر دوار اپا لغت کی منع و بندی دوتا وی ایتی پا لگو رئی دا حج او دومر احرام موترن لارا کی بیماری رکاور جوڑ سو دا چی بیماری دا چی ادا دا عبادت نشکولے خپا دا ماتا شوا بل دا سی بیماری رالا یا دشمن دی نپریزی د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دے اول داس دکای بیا بدل بلوا ما بھائی دا محصور با پس طریقی چا سره رابطه وکي یا پس پس طریقو لیږي نو د طرف نه په حدود د حرم کې یو ګډ یا چیله چې د قربانی عمر تر رسیدلې ذبح به کی نو چا ذبح کی دی و احرام نزان کولاو کی خو آئنده احناف علماء وی پا دبانی با ددی عمری او د حج قضاوی ددی عمری او د حج سوی پی قضا بج پی او دا نور علماء دا سوی سوک چی پا کمزے کی بند کڑیشو د بیماری دا وجنا یا دا دشمن دا وجنا نو پا اپدا غزه کی دی زبحو کی که حرم دیو که زمین حل لے ایک حرم دیو که زمین حل لے بس چکم دے که زبحو که دی حرام نکولاوشی او آغا علماء وی فرضی حج خوسم فرضی دے خوی دا نفلی حج و نفلی عمری قضا نشتا لکتا صوفی کتابونو کیویلی چې نفل چامات کل نو قضا پشتا کنا نو احناف د قضا قائل دي او دا نور علما وي قضا پینشتا او دا وګد ځان له تفصيلي مسله لا خدا عمر لګلګ خمزين کې واش خبر را لکنه نو دته محصر وي دې بداسې کوي وګور دا د حج مسلې دا ضروري اوس دا شي مونږ حاجان ځان نه پوي نو احرام او تړلو او نیتی دی عمری اوکو توجو مدا عمری دا روان لے دیکھ ورطوی لیشل چه جیاز خو یا ورد یا پینزه گنٹی لیٹ تے نو چه سو پوی دی احرام کلاوکو سب پوشوی پا خبر با نیتی دی عبادت کنے نیالتا سا گٹ پیش کنے او داوالی اٹھو کا کن تخکاری بس خو چه سو سو پوی گی دی بیا جامی چولی پا مسئلہ او رسی دی کنا کله دا کارونه ډیر کیږي س وجوي او جیاس کله 12 غنټي کله 24 غنټي لیټ نو بس غوږی دل وای چې جیاس لیټ ته خدان پوی کړي نه دي انور سره په ګروپ کې سو کالم شتا نو بس چې سو پوی دل د سو کل زر زر جامې بدلې کی اوس ګور د احرام تړلې او ادای اونکا او ني شریعت دې بو زدي دب ورکای دیو جنہ دی بار ملکونو نا چی سوک رازی زمونگ دا ملک نه علاوہ نو آغای سر پا گروف کی بخا بخا معلم وی معلم ور سر ای چی دا حج دا سوکا عمرہ دا سیواز سنا زمونگ دا ملک نا دیکی معلمین نی بعد دار چا خواہ دا چی سوکل سوکل نو آو اسیم دل تخلق ورغاڑی وزی وی دا حج دا مبارک شا آغا حسنی کڑے غریب حج پسترګو نه لیدلې عمره پسترګو لیدلې نه خلکو نوې د عمره د څه نو دا مسائل زده کول ډېر ضروری دي دا هغه علماء ګوره مخکې مسله ده لته روا اشتراط فی الحج دا ځان ته مستقله اختلافي مسله ده ادوارو طرف لخه کوي د ولایل دي دا عرب علماء اصول په دې عمل کوي ای چې د حج او عمره حرامو تړي نو یو کلمه وي اللهم محلی حيث حبستنی دته اشتراط فل الله زما د حلالي دوزه باغی چې کمزې کې دی بند کم نظر ابو علماء فتوا دا در چې کمزې کې ته بند شوي نو بس حرام بکولاو کې او نظر باندې دمشتا او نظر باندې ګټشتا او غیر قضا قائل ابن دی دا مسئلی ډیر زیاتی پیخی احناف دی اشتراط قائل لی خود حکم قائلی ندی سپو شوی پا خبر بانے و اشتراط فی الحج کولی شی خو کبن شوی نو بیا با دغا شانکار که سنگا چی ممخ کی واوری دل سپو شوی پا مسئلہ بانے ایک ورد اسی د مدینه منوره او د زګیر چاپیر خارونو نه بسونه راځي کلاغه بسونه په پیسو راځي او کله نیکان خلک وي ناغي بس دا یو دوی نیکی دا بسونه مفتو کې را لېږي سلويخ 50 کسان دی پکې اپا یو ورځ 200 عمره وکي یو سلور بسونه را لېګل نو باځي غریبانه زنانه یا مالدار پاغي کرا لې توجه ولا او هغه عمره کوي خو چې حرم لرو رسید بیماری شروع شو اوس دا غي د زهلی او وسم نشتا اګه بس کینی دي نو بیا د کرایي وسم نشتا نو دا عرب علما وسانه کړي هغه ورته اشتراط فی الاحرام ک اللهم محلی حيث حبستنی نو پس هغه زنانه به واپس راځي سم پی نشتا چې کله اشتراط فی الاحرام کو دا د عرب علما او دا غی فتوا دا دی باره کې حدیث راغله د نبی رسول الله د سرور د زباب بنت زبیر دا الله حبیب ورته حج نه نه ورته قربان ز بیمار وي حج کا وشتریت وی شرط مقرر کا حج کا اوسو کا شرط مقرر کا وایش اللهم محلی حيث حبستنی دا د بخاری شریف حدیث دی الله زما د حلالې دوزه باغی کم زه کې چې د سوکل زده بن کم نو ای ورته آسانه مسله لټولې باز غریبانه نزانانا اگای خرسې کړي چرګي خرسې کړي او چپټې را ګرانه د عمرې پیسې د کړي او دیمنا په هزارم نه په کنه کته قدم په قدم په دغه راولې نګوره یو ګډاو چې له د دم په 500 ریال د 500 ریال نو شل 500 روپۍ جوړي نو خو جدا سي د ور دري ورکل کنا نو دا غي عمرې پیسې لاړې کم ځای نه به ورکې نو دا مليان ګورزان لا سانه مسله لټي او تعالی ساده نه څه پوښوي په خبره باندې او دې ته تلفیق نو وي تلفیق دې ته وي چې د خواهش مطابق دا ار مذهب ناسانه خبره راخلی دته د علماو په اصطلاح کې څه وای؟ التلفیق ځان لا ناسانه مسله لټه وای دا هغه چې دلیل ني دلته دلیل موجه چې څوک اشتراط فی الحج نه صحیح مضبوط دلیل لري وای ګور رسول الله علیه السلام سره د سوار لسو صحابه کرامنا لاړ نه خو اشتراط فی الحرام نه نکړي اچ بن شل محصورین شل نو باقاعده هغه سکړي خپل قرباني والا ساروي ذبح کړني نو دلایل دواړو طرف له شخو سانتیا پدې کې راغره زموږ د زنانه د غریبانو نه ځنه حج لږي نو دې نه دې لیکلي چې تلاړه شي مکه مکرمه ته نو درې سلور پینځره چې پس به تبیا سمدستي مدینه منوره لږي د مکه نه ادا غریب اوس خو جوړ شي د ماهانه بيماري رااله نو دا خو په حرام کې دا ا بیمارم شو اوس ګوره کې اشتراط فی الاحرام نی نو دا زنانه به دغه احرام به ماتای نو احناف وې د دې نه ماتول په یو ګډ راغې ا بیا به د دې عمرې قضا را ګرځي سبا کوي دې عمره قضا هم را ګرځي اغه نور علما وې دا لاړه مکه مکرمه ته خود دې په نیت کې احرام اشتراط فی الاحرام کړي چې الله زما د حلالې دوزه باغی چې کوم ځای کې رزه بند کم چل تلاړه شو بیمار شو اوس لا بیماری کې دا د مدینی منورې روانه شو بس سب پینشتا سپو شوی دا اغا زید علماء پا نیش پیسی نیشتا اسم پینشتا نو مسئلہ بانی زان پوی کئی بایخ فا ان احسرتم کبن کریشوی تاسو پا سبب د بیماری یاد دشمن دادا دومریو دا حجنا فمسی سر من الحدی نو پا تاسو لازم دی اغسی اسانوی من الحدی ذ حدینا حد یګره کوخده ام په غاړه خلاص شو غره خبره را کغواره او کګډنه خو چې سمره غټ وی نو دور افضل له اې د دې جنایت جبیره و پدم جوړیږي کچاوخ زبه کو نو غره خبره را کغوای زبه کا نو غره خبره را خو پا گڑی غاڑ اخلاسی گی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ مَكَلَ وَيْخْبِلْ سَرُنَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُو تردی چور اسی گی غسار وید قربانی مَحِلَّهُ زَيْدَ حَلَالِ دُودَ غِيْتَا ایدا یو بلا مسئلہ را کم نارینا او زنانا چې د حج او د عمرې احترام وتړلو نو په دې سړی سر خریل حرام دي په زنانا خو سر خریل او حرام دي خدا به د ویختو نه کټکای نه تر سوچ دې حرام نه وتی دي د حرام نه جوړ دي نه ویخته کټکول ورته سي دا ورته حرام دي دلته یو سړی محصر شو او د ساروی د قربانی اولی ګلو چې دا د ذبح شي نو دیو ترغه سر نه ذبح سر بن کله چور سیږي ساروی د قربانی زید حلال دوتا او محلک د علماء اختلاف ده احناف وای و ادا به حرم تر سی حدود حرم کې به ذبح کړي حدود حرم کې کوم ځای کې ذبح د غاړه خلاص شوا دی وغنه بن خپل خوري نبت مالدار اخری داد حرم د فقها او حق دے امام شافعی رحم الله وی کوم دې کې چې دې بن شو نو محل انا مراد دا زید بندې دونې ک زمينه حرم وی او ک زمينه حلوي ا د حج دی مسلوز همغه آیات وای د حج مسلوز د کولو کې چې چادریز مکی نی پی جندلی نو دې د حج مسلې د کولې نشي دیو جن طالبان له جون د حج مسلې کو نو اول ول کعبه نقشه جوړ کو لګ خو خیال لیکنه لکه مثال په تور دا کعبه را دینه غیر چا پیر چر صدری میلا چر د پنځل لس چر تلس دې ته زمين حرم وای دې ته سوای او د دې سیدون کی ته حرمي وای سورته وای د دې سیدور کې د حج او د عمره د ځان له مسلې دي نو د دې زمينې حرم سره پیوز چې کوم ځمکه د دې ته زمينې حل وای او د دې سیدور کې ته حلي وای داغه د حج او د عمره ځان ته مسلې دي بیا ګور پیځم واقعیت دي لکه تاسو د فقې کتابونو کې ویلي یا لم لم نه دارنګي ذل حلیفہ د دې میقاتونو نه دن نه دن نه لکه مثال په تور دا میقات دی نو د دې نه دې طرف له زمکه ته زمينه حلوي ا دې میقات نه دې طرف ته افاق وای او د دې سویدون کو ته افاقین وای څوک لګ لګ پوه شوی بای دغه د افاقین جدا مسلې دي او د زمينه حلواله جدا مسله لا او د زمین حرم والا جدا مسل اول بد ادریس مکی پی جن یو دا نقشه په ذهن کې راولي دا نقشه په ذهن کې راولي د دې سره بیا پښولونو مسلې په دې باندې بنا دي د امام شافعی رحم الله وی محل لسره ک زمین حرم وی ک زمین حل وی کمزه کی چې دې بنشوي نو ساروي دې ذبح کی او چې هغه ذبح کې نو سر دی اخري بس دې دې حرام نه اوته لکه رسول الله عليه السلام چې کله مشرکان وبن کو او هغه خپل ساروي ذبح کل نو صحابه ته سر نه اخري صحابه ډېر زیاد خپو نو اډو چاغه کو نو کو توجه ملا پښتانه وي وی خزی سره وی پلانه خزی سره مشوره کوي ته دی اور بوري خان حالان کی دی بی بی سره مشورې کول پډې رو کارونو کی ته قران او سنت حکم دی اے بچې د پيو نه باندې الله وای وی مشوره وکي خزی خاول لوي دا لږی نور خلق برا غواړي په بازي کارونو کی بيسه نبی رسول شراب خفخ میل راغې په سفر د حدیبی کی ور سره ام سلمہ رضی الله عنها مرګري را الله ډېر لوی سمجھ ورکړو دا ورته قربانو نه خفای وای ما صحابه ته وی چې سرونه اخري اډو چاغه کو نو کو یو ورته استا صحابه هو قربان صحابه دي ډېر غم په راغله احرامونه تړلی یو هفته منځلې کو کافر وای نه برازه غم په راغله وای تاسو خپل سر اخري دی خپل سرونه اخري دا د بیبي سره مشوره وشو هغه مشوره الله حبيب د خیمه وروته او سر خړېلو والوي را شماله سر خړیا چې صحابه او کته جنبي له سلام سر خړې ټول یو بل لکه ناسل سرونه خړېلې شروع کړ څه پوښي د بیبي مشوره کې دومره خیر او برکت وو ولا تهلقوا مکلوا رؤوسکم سرونه خپل ویختې مخړېي حتا يبلغ الهديو تردی چورسی کی ساروے دا قربانی محلا زید حلالی دوتا ہاں حلالی دو زید سرے اما یا حناب سوئی وایا تالا نو آپ در تقاد مکاو کا آتا سرا ہاں تالا نو آم زاغ بللہ وامو تا تردیر تنگی تا نمبر براشی کرا دا غریب ام لگل نمبر دے خفا دے ہوئی بالا رو نمبر راکے نوستاو دا جی سیب نمبر چاپلار نمبر وائل یہ جی دوارا ناسی آئی ہے دنہ تا پوز کو ماں سمی ہوئی دے او سم خبر نرے جن شیرے سا سا آسی میرے لوی جی خبر نرے تم دان پوئی ہیں نا سورہ کتابو نرے ویلی سویمی دارا جی پوری کتابو نرے ویلی خواب فارغ شوئی نو بیا خو لوګ لوګ سوچ کاوه کنه او جی دا و سبا تعالی خلک وی حج مسلې له لوخه فمن کان منکم مرید ون هر غسوک چې تاسو نه بیمار دی او به اذن هغه خفکی کې ایمان حج مسلې د کولو سره تعلق لري خو بیا نن خو په یول بکاری چې په قران آیات خو پوه شي کنه دمرا خوزان پوئی کئی چیسو خوئی کنا هر اغا سوک چی شد تاسو نا بیمار او بیهی اذن یاوی پزس تکلیف مر راسی دا سر دا طرف نا اے سر زخمی شو یا پا سر کی سپگی شوی یا سر بانے سر دردے رے نو دا دی سپگو دا وجن او سر خریل غواڑی گنی دے تنکڑے دے جیسے کڑے دے تنکڑے یا سر کے زخم دے ویخت خریل غواڑیو دے پہ احرام کے دے ففدیتم من سیام او صدقت او نسک اے دد خریلو دا وقت نمخ کے سر خریلو زکس وزر شریر آگلے نو دے با فدیہ ورکائی دری قسمہ سیزنے ذکر کل یا بدری رو جینی سی صدقہ داد شپید شپک مسکینان بمرائی ہر یو تب نصف سوا غنم ورکائی یا پورا پورا سوا د جوار و دور بشونا او نسک یا با قربانی کئی سو خبری شبائی ادام یو مسئلہ زدکائی دا حج مسائلو کی وی چاچی او واجب پری خود حج پا واجباتو کی د عذر شرعی د وجنا نو دل اختیار دے پا دی دریو فیدیو کی دا یو عام قاعده دا چا چاچی د حج په واجباتو کې واجب پرخو غدل عذر شرعی دی نو دل اختیار دی په دې دریو کې کدری روجی نیسی کشپک مسکینان مړی او کده زبح کئی خو کچا یو واجب پری خود حج پا واجباتو کی خود دل عذر شرعی نو ندل بیا پا دی دری وارو کی اختیار نره دی بخامخا دم ور کئی پوشوی پا قائده بانے دی بخامخا سکئی دی با دم ور کئی زکا دل عذر نو بلا عذر ترک دا واجب کنے بلا عذر ترک دا واجب کنے اے صحابی دے لوی جلیل القدر صحابی دے کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام توی قربان زما پا سر کی سپگی شوی اوزی تنکڑے امنا دا اللہ حبیبی دے حرام کی صبر بکے دا اللہ حبیب لدا اندازن و پیغمبر پا غیب و نپوئی گی چی دے گن سپگو دمر تنکڑے بده فرمایي دا الله حبيب راغ ما د کټوي د لاندې اور بلولو حدیبیه کې ا دم رسپګي وی چې سر نه را دوړې دي څه پوښي وا دم رسپګي شي وی دا الله حبيب ما خو چې طالب دور تکلیف ني او ته دې سر خرايا او دې دریو کې چې کوم خوخي نو اور کا پوښي مسله باندې ځکه ته تاسو کله داسې سپګي سرګي دې خوب نشي کولې ها بھائی ټولش په جنګیوش په خوونه کې بلش په خوونه کې د سپه کې زیو ځل تیراله جا بیان لپوتل یو ډیره زمانہ خبره ده د خپل پوی او زینوم پوی کړي ټولش په نیغ ناستم رګو خوړم سپېدې جامې می وړې وي ته چې ساري د افاسي تابې کې جامو لبي جا تور رنگ ور کړي نو بیا په ولې نه غیر وي مو جامې او با سجود کیږي د زینوم پوی کړي چې کاروګه چې بند شو جامو کې رجې څومره چیلې بس دا نور دیم چی او چې جامې دي نه نو جوی چې چلی څه بشي نو مالې چل نو خوله خپل ولا چل ورتلو وي مو وجود کې وو په جامې ما به شو نه دي کو پای رګو بیا گزاره کوي نو دا دوم رسپګی شوې چې هغه غریب تنه آرام کولې شي تنگ کړي وې نو دا الله حبيب وی دا وقت خلانه خسرو خریا او دې دریو فدیو کې چې کومه خوخین او کا فایدا من تم کله چې پامن شیتاسو دشمن لاړو لار کلا او شوا فمن تمتع بالعمره للحج چا چې فایدا واغست په عمرې سره حج لا یو تاسو د فقہی کتابونو کې ویلي چې حج درې قسمه ده حج افراد تمتو او قران خود دې کې تمتو نه هغه د فقهاو حج تمتو اصطلاحي نه دی مراد دې کې تمتو عام دې قران او تمتو دواړو ته وایي دې کې تمتو سره عام دې دا د فقهای کرامو رحمهم الله هغه اصطلاحي حج تمتو نه ذکر کړي اچا قرانو کو حج قرانو کو یا حج تمتو کو فمسته سر من الهدی نو لازم دی پد هغه چې آسان وی د قربانینا ګور حج تمتو دی د کیدای تم اید حج میاشت دی او یو سړی د الله کور سلاړ والله زم غو تاسو ټول بوزي نو د حج په میاشتو کې د عمره وکا اوس په دې کال د حج موکو د ته حج تمتو وای د وطن او د میقات نه احرام د عمره تړلو خو په اشهر الحج کې د حج میاشتو سره رواني شوال له ذلقعده را او لس رزي د ذلحجې سورې د دوه میاشتې او لسره د دې ته وي اشهر الحج په دې کې عمره لاړو رمضان نه پس شوال راځي اپا دغه کال حج مکو نو دې ته حج تمتو وي اوس دې به یو ګټ زبه کوي دې ته د می شکر وای زمونږ حناف علما سو ورته وای اے دا شکریا د الله په یو سفر کې د دوه عبادتونو توفیق ورکو نو دې به یو د می شکر کوي خپلم خوړې شي مالدار مخړې شي غریبانان مخړې شي او هغه مخ کې د می جبرو د می جبر نه ون خپل خوري ان بته مالدار خوري دا فقرا او د حرم حق ده یو ځن موږ سره اجیان وسه په کیسه ژوند دي نو موږ کومره کې ناز دي چې یاره یما باندې دمو دا ګډ اخري تاسو نو که هغه مرګ دی ولر زیات خوشاله شول ځکه اجیان غریبانا نسیم چې باروزی کنا نو بیا لګ دې داسې دغه شي نو ما ولې دا غوا تاسو موږ روان دي دا خو بده نه خپل خوري ان به دا مالدار حاجیان خوري غریبانان به خوري ډېر خپه شو نو هغه غړي واپس کوه یو په کې کو استاد نو دې ما نه وړې نه شو او دې دې د موږ تاس زیات کوم یې کده نو دې نه وړې نه شو هغه حرام غړي یادولې دې نه وړې نه شو خو یبه دې یو خطا یې کو نو ګور د می جبر او د می شکر له وګورای دا د می شکر دې حج خیران دې ته وای چې د حج په میاشتو کې یو حاجی نارینه زنانه تلو ا د دواړو نیت یو د حج او د عمرې دواړو نیت یو کو نو دې ته حج قران وای اکادمي خاص نه د حج په میاشتو کې د عمرې نیت وکو ابه په دغه کال حج وکو نو دې ته د فقها او حج تمتو اصطلاحي وای پوښوي په لګلګ او ځان پوهنه کې یو ځل حرم کې ناس ته یو ډېر نیک سړی د بنو د علاقه و نو باندې د حج د مسلو ته پوښتنه او عجیب خبره خو خيار سړی وی پیغمبر علیه السلام یو حج کړي اپکې اختلاف دی جدا افراد او تمتو او حج غیرانو هر چا سره یو پند دلایل دي که سو کوئی حج افراد نه داغه دلایل دي و اوریدل نو تابه قانی اکی سو کوئی حج تمتو سو کوئی قرانو خود محققین علماء فیصله صدا چې رسول الله علیه السلام قاره نو سیکړه حج قران کړه دا باز علماء په باز کتابونو باندې سکے اوس مدینه منوره کې نه سنا بچی مې جو علماء دو کتابونو لیکلي یو عالم وې دور دلایل لا جمع کړي چې ویترو کې کونوت نشتا وای کدی او کوته نو ته به چې بس دا دلیل دی بل په یو غټ کتاب لیکلې چې شتفقې نو کله علماء دا شي لکه ګور د الله د حبیب یو حج کړي خدا اهل علم اختلاف دي بعض لوی لوی خلک وای دا حج افراد وو سوک وای تمتو اصطلاحي کم چې فقها و دي اسوک وای نه حج قران فمسته سره من الهدی نو لازم دی هغه چې آسان وی دا قربانینا که اوخی زبح کنو غرادا او که غوی زبح کنو غرادا اغار پا گنم خلاسیگی او دوخو دغوا پا امی سمی سبانیم غار خلاسیگی او دی حدیث امام شافی رحم اللہ دمی جبر وی امام بو حنیف رحم اللہ ورطا دمی شکر وی او دی پی جندو دمی جبر او دمی شکر فمن لم یجد چاچی نموندو ساروی دا قربانی وسی نشتا فصيام ثلاثه ايام نروجي بني سيدري فل حج پرز د حج کې دا ودا رفيذ رزي پوری ختمي وسبعه اذا رجعتم او وروجي بني سي کلچ واپس شيتا سو او وخت لري دي ايات کې لري خبري دي نو ان شاء الله واپس نه شي بیا به کو بیا تفریق کو کوي او د سنت تازه کوي به